بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث اللفديت Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje, udhëzime kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet dhe lëvdit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e fundit derisi fundit. Në këtë varg të ligjëratave ku kemi ecë me emra dhe domethënjet e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Nuk kemi lanë pa përmend pos emrat të cilat janë në diskutim tek muslimanët dhe asnjëri prej emrave të cilat është i diskutuar si emër brenda dietarëve të muslimanëve, pra nuk qëndron me ajet dhe me hadith, nuk ka prej tyre emrave të cilat përjashtohen nga mana të cilat i kemi përmendur prej emrave. Pra çdo emër që ka ardhur në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të sakt çdo gjë që përjashtohet nga kjo është brenda manave të këtyre dhe jet vetëm polemika në vërtetimin e disa prej emrave të Zotit te bareke ve teala, të cilat kanë diskutuar dietarët rreth tyre. Për në fund kemi lanë emrin e Zotit te bareke ve teala, emrin e Allahut e Shafi, shëruesi, ai i cili shëron dhe ai i cili jep shëndet dhe ai i cili ua kthen njerëzve shëndetin pas defektit dhe pas prishjes së tyre. Andaj këtë emër vëllazër të nderuar e kemi lanë për në fund për dy arsye. E para, se qëllimi i këtij kësaj çka e tham deri sot, pra kur e nisëm para disa viteve nga ky varg i emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala, qëllimi është se nëse ne nuk shërohemi me manat dhe domethënjet e emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala, ne vetëm kemi marrë disa të dhëna, ka mundësi kthehen kundër neve. Andaj qëllimi, pra objektivi, pra për të cilën ne orvatemi dhe përpjekemi, krejt është që ne çfarë ne të shërohemi. Ne ta shërojmë zemrën, ta shërojmë shpirtin, ta shërojmë trupin me ibadete e me vepra të sëtë është razi Allahu te bareke ve teala. Andaj lam këtë emër për fund që të ketë mana krejt tërësia për të cilën folëm. Pra nga emri Allahu gjelluala Allah, Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Es-Salam, El-Muhejmin, këtë emrat e Zotit te bareke ve teala nuk kanë lëzër, nuk kanë domodin ndikim tek njeriu vetë si informat. Pa tjetër është me e kalue fytin, është me mritë zemra e pastaj zemra me emorat emër, me emorat domethënie, me u vesh me ata mirë e pastaj jo me dalë në gjymtyr, sikur që e merr njeriu ushqimin, sikur që e merr pijen dhe i përzin trupi i tij këto gjëra dhe jeton me ta dhe zhvillohet me ta. Andaj qëllimi i mësimeve të emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala, cila është vëzër që të grumbullohet këtë ai grumbull i manave dhe delni musliman i cili e njeh Zotin te bareke ve teala më i miri piktur i cili jo vëzër i cili e ka përzi këta është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Sigur që do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala në Ramazan, se si pejgamberi alayhi salatu wasalam vëzër e zbatonte në përpikmëri në fushën njerëzore njohjen e Zotit te bareke ve teala. Kjo është arsyeja e parë pse e lam këtë emër për në fund. Arsyeja e dytë që është për atë që do të vjen. Me lejnë Allahu të bareke vë tjala, do të vazhdojna pas këti vargu, pas këti seriali të ligjeratave, me përmendjen e së mundjeve të cilat egzistojnë të kënjërzi. Pra sot e kemi emri Allahu Gjilola shëruesi. Allahu i shërof zemrat tona nga çdo gjë e cila i lëndon dhe i mundon ato. Cilat janë së mundje dhe zërë? Do të filojmë nga ateizmi, nga kufri më i madhë. Ajo është muhimi i Zotit të bareke ve teala. Pasaj do të vazhdojmë me smundjet e tjera të cilat janë si smundja e hipokrizis, smundja e syefaci, smundja e shkujdesit dhe gafletit, smundja e zilijës, smundjet të ndryshme të cilat i ka përmendë Allahu të bareke ve teala në Kur'an. Andaj dhe zër, sot do të ndalim me lejnë Allahu të bareke ve teala, këjmë realisht meriton shumë, por se mes neve dhe Ramazan dhe zër, është edhe kjo javë, e lutemi Allahun që Allahu na mundson të përgatitet e na mundson të hyjmë Ramazan duke qenë me shëndet dhe iman. Andaj ne nuk do të zgjatemi shumë, do të mundohemi që të përmendim diçka nga manat e këtij emri të madh të cilit pejgamberi alayhi salatu sallam ja ka përkatësuar Zotit të vetë të bareke wa taala. Shafi jalla jalalu, shafi çfarë do të thonë në gjuhën e arabëve? Shafi ne e përkthejmë shëruesi. Ne e përkthejmë dhe shëruesi, dhe kjo është manaja domthon afër asaj të sën nën kuptohet nga gjuha e arabëve. Shifa në gjuhën e arabëve, pra ky emër përbërt nga shkronja shin, fe edhe je. Shin, fe edhe je, pastaj formulohet bëhet shafi. Në Kur'an ka ardhur vetëm si vepër, folje, ndërsa në sunetin e pejgamberit alayhi salatu sallam ka ardhur emër. Emër i përkatësuar Zotit te bareke u teala, si do ta shohim në Sahih Buhari me lein Allahu te bareke u teala. Çfarë bie në gjuhën e arabëve? Në gjuhën e arabëve, vëllezër, shifa është skaji i fundit i çdo gjëje. Kjo është shifa. Skajit të fundit të çdo gjëje i thojnë shifa. Pra kur mrin diçka në qosh, të diçka je, arabt i thojnë shifa. Apo dhe Allahu xhela ka përmend këtë mana në tjetër kontekst, por me anën e shifas, ala shafa hufratin. Në skaj të buzës së xhenemit. Pra shefa, shifa është skaji i diçkaje. Apo pastaj është përdor shifa, kjo skaji i gjithçkaje, për çfarë vëzhgon? Për te i kalimin e gjithçkaje që ka të mundon. Pra smundja kur vjen te njeriu, ja prish të rrezin, ja prish rendin, e çrregullon. Kur vjen shërimi, sikur njeri largohet larg sajna, pra larg çdo gjurmë të smundjes dhe shkon në një zonë e cila është zona e qetë tina. Andaj kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët. Andaj në Islam, vëllezër, ne dallojmë mes shërimit dhe mjekimit. Do plot me njerëzve që ju përzihet shpesh nga padia, shpesh nga ideologjia. Çfarë do të thonë nga padia? Por çemu njëri e konsumon një barr, një ilaç, barishte. Edhe thot kam më mshëru kjo. Kjo me term është gabim. Është gabim, domthonë në formulim, është gabim nëse thuhet nga padia, është gabim edhe më i trashë nëse thuhet me ideologji. Çish është padim, gabim nga padia? Nëse njëri pi hap sirup, çka do të çpi? Edhe thot kam më mshëru kjo. Kjo është gabim. Çfarë do të më thonë dhe zot? Mjekona e mshëron Allahu. Mshëron Allahu. Ose thuhet, mshëron kjo me lejen e Zotit te bareke u teala. Pa tjetër është mu përkufizu. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse shërimi zguxon mi u përkatësu një mjeti që ka kriju Zoti. Se aje ka e një shefi, aje shërusi. E ku të banë dy shërusa na në fejtë shedina, shirk. Apo? Pra, shërus analgini, shërus Allahu, s'ka mundësi. E analgini shëron me lejnë e Zoti Gjellë, Gjellë Gjellalu. Pra Allahu me dash jamer efektin. Andaj, kjo nga padia. E nga ideologjia cila, nga ideologjia kur është shumë prej mjekve që e mohojnë Allahun te bareke ve teala, ata thojnë shëron. Shëron 100% shëron. Dhe kjo vëllazë është rrezikshme. Pra, në gjuhën e arabëve, po edhe në Islam, sidomos, është me rëndësi që të dallohet mjekimi dhe shërimi. Çish i thonë mjekimit në gjuhën e shariatit? Ilaj. E ne i thonë, se gjuha jona më e vjetër, apo në thojza, ilaç. Ilaç në gjuhën e arabëve, çka do të thonë ilaç? Ilaç do të thonë mushti. Mushti. Kur e marr diçka dhe fërkon, kësa i thonë arabi thot ya'teliju. Alet, ilaç do të thonë kur ti diçka shtin, kret hapat e botës, kret barrat e botës, kret mjekësia, fillim e mbarim është mushti. E ti kur shti është herë fiton e herë humb, shpesh humb. Andaj mjekësia ta jep një diçka, thot pije që ta shtije me ta smujën. Ama a ka ku vetë kjo që ka peshtin smujën me e mujt? Kjo varët prej e shefit, pikti i cili jep leje me. Andaj i bën Kajim el Gjozije, dhe zër në rrimën e ti tani thash kjo emër meriton shumë. I bën Kajim el Gjozije ka në një libër të ti të veçan, ku ka përmend mjekësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kur e ka përkufizu çka është mjekësia, çka mu kon doktor, domthon doktor lloku, mjekësia, medicina, çfarë i bie? Është shtyrje fuqive. Nëse do të definicion më të shkurt, Këtu nuk po flasim me fjalët e mia, fjalë me dietarëve të mëdhej, i cili i sjell nga dietarët e mëdhej të doktorëve, siç është Hipokrati, nga njerëzit më të vjetër të mjekësisë, e siç është Ibn Sina, Avicena, çka i thonë ata, e Ibn Rushdi, e kështu me radhë, të cilët në përkufizimin e mjekësisë çfarë kanë thënë Zot, është tadafu al-quwa, shtyrje e fuqive, që i bie. Njëri ka imunitet, ka qeliza, gjak, trupza, mrena vetës. Vjen një trup i huj. Vjen një trup i huj. Këtë trup i huj, në këtë harmoninë e trupave tjerë, nuk është i veti. Dhe fillon me shrëgullue. Qka është mjekësia, është me endakta. Mi thonë këti trupit huj, diljasht. E ky her, shpesh her del vetë. Që do të përmejmë lejnë Allahu të bare kjo e tjera, se shpesh Allahu i shëron njerëzit pa barna. Madje shumica njerëz dhe vëzët shëron pa barna. Shumica njerëz dhe shëron pa barna. Madje dhe mjekët këta e përdorin, por nuk ja përkacojnë Allahu të bare kjo e tjera. Këni pa shpesh mjekë kur punon të njeri, thot kjo pjesa tjetër në drejqet vetë. Kjo pjesa ta hek dhamin, dhe ti thumë mu ka bo goja këtë gjak. Haj thot se nalët, vet nalët. Termi vet nalët, s'ka në vet nalët. Pra e nalë Allahu. Ska vet nalët. Ta kep tyje, ta qanë lëkurën, pasaj ta kep, edhe ti thu këshyre këto penjë, kush i hek këto? Thot vet bin. Apo ti hek penjë mesin vrimat, thot vet në gjitën. Ku ka vet në gjitën? Ska vet në gjitën? Nëse ti e le që ta qëtot, telefonin edhe librin, edhe me tha njani vet në gjitën. Qysh vet në gjitën? Dhe duhet me ardi kush me në gjitë. E me shkrimi një vend. Pra Allahu gjelola shumicat e shërime i bën ajt e bare kjo vëtjala, por se për ta shfaq në pa mjekësin, i ka dhonë sebepët. I ka mundcu njerëzve që të lasin për sebepët dhe të njojnë disa për sebepe. Andaj në gjuna arabe dhe zër, fjala shife, fjala shërim, është e marrë nga fjala skaj, është e marrë nga fjala mundje, është e marrë nga fjala e cila e te i kalon një diçka, e te i kalon një diçka, këtë rast e te i kalon së mundjen. Andaj ilaç i bie, shtyrje me diçka. Kjo shtyrje her fiton. E shërim çka i bie për mbyllje e këtij procesi me favor për të smutin. Domthon kur njeri e mund atë trupin e huj, i thojnë arabët shufije e mujtit. A kuptu vëllazër tani çka? Për çka nuk lejohet me apërkacu analginit, pra po e marr si për tretizim, asë një loj barishtës dhe asë një loj ilacit, mi thanë shëruës, sëpse imë një Allahu Gjiluash e shefi, a i cili shëron. Ane ka thanë djetartë e gjuës, e shife el buru min el marab. Shife, do më thanë, më të shmang smundja. Më të shmang smundja. Thojnë, shefe Allahu, je shfihi, shifeen, i thojnë, Allahu e ka shëruar, pra e ka te kaluar nga krizët të cilën, ka qenë. Gjithashtu arabët dhe zër e përdorin shife edhe për hakmarjen. Qështë dhe shumë i lejnë Allahu të bare kjo vëtjala në Kur'an. Qështë është hakmarje dhe zër? I thënë arabët kur hakmirët dikush, i thënë të sheffe. Të sheffe. Adhe i thë Allahu të bare kjo vëtjala, wa jeshfi sudura kaumi mu'minin. Allahu kërë përmendi luftat e pengamberit alai salatu selam dhe përplasë që ka ndodhi mes pejgamberit alayhis salam sahabe dhe paganve, aty u mbytën plot njerëz. Allahu xhelalu ala zbriti ajete tha wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allahu me kët luftë i shëroi shumë gjoksa të muslimanëve. Pse vëllazër? Sa ata ishin mufos shumë me luftën që ja banin Allahu dhe pejgamberit alayhis salam. E kur e fituan luftën e Bedrit, ata u rahatun. E pse arabti kanë thënë hakmaris shifa shërim? Sepse kur dikush ta merr hakin, të mbledhet çtu diçka. Kur ti e merr hakin, merr frym. Andaj thotë Ibn Qayyim që do shohim se çdo sen çka e mundon zemrën, largimi i asaj është shifa. Andaj do i thojnë mlef, mlefi mbledhet këto. Nervozon dikush, ti natos dikush, tërbon dikush, kur ti e humb kontrollin, pastaj vjen veti. Pastaj vjen veti, kjo vjen veti marrë, vjen me shumë forma. Shërohet gjoksi. Si shërohet gjoksi? Pra largohet ajo bara qka është vendos në brëndësinë e njeriut. E këtë barë, vëllezër, Allahu e ka pohue në gjoksat e njerëzve nga shumë sëmundje. Andaj Allahu Gjellewala e ka përmend se mos dëpërtimi islamit në gjoksin e njeriut është shkaku i smundjeve të mdoja që janë ati. Njeri e ka zemrën smut, vjen islami se ati, se është ngusht. E ka zanë këtë venin, do më dhanë virusi. E ka zanë këtë venin, virusi. Andaj, i thojnë arabët, e të shefi, do më dhanë shërim, po e kanë përqëllim hakmarjen. E kanë përqëllim hakmarjen. Për që në arsujë e lezër, sepse te arabët është shumë me rëndësi me hek mlefin. Që i bje me hek mlefin, dhe zë? Bismillah. Me hek mlefin, barën e cila të ranon gjoksin. Andaj për nga merit alehi salatu selam, dhe zër, kër i ka zbit Kur'ani, surja Taha, surja 20, i ka thënë Allahu te bareke ve teala, ma enzelna alejke l'Kur'ane li të shka. Nuk ta kena zbrit Kur'anin me të bashka. Apo, nuk i të kanë zrit Kur'anin me të bashka. Dhe nga kjo kanë përdor djetarët, do mënë muslimanët me herët, termin shka, i mirë. Thotë Allahu Gjellewala, Kur'anin nuk ta kemi zbrit me të ranue, po ta kemi zbrit me të letue. Pse ja ka thonë këta dhezët? Sepse realisht, kur vjen njerë Kur'ani, që që ka përshkujt Allahu Gjellewala Kur'anin, si shiu i madhë, me vetime, dë njerë botë dhe zaj madhë i trishtushëm, dhe njeri thotë, më spëndodhë diçka, domthon jo e mirë. Allah thot, mos u thot, i këtij Kur'ani vetëm do të xhelbroje, vetëm do të dalë e mirë dhe begati për njerëzit. Kjo vëzhgon është në gjuhën e arabëve fjala shifa. Domthon kemi ilaç, e cila është shtyrje dy trupa me njëri tjetrin dhe kemi mundje kur e mund i thonë shifa. Kur humb trupi i thonë vdekje. Vdes. A dhe kjo është edhe se në ka përnojnë djetarët e këtë kontekst. Sa i përket emrit Allahu të bare kjo e tala dhe zërë, e shefi, ka arë në hadithin e Aishës, radiallahu anha, dhe se në ka transmituar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem, thot Aisha, radiallahu anha, pejgamberi aleyhi salatu selam, kur shkon të me vizitu ndë një të sëmur, apo ja binin ndë një të sëmur atina, aleyhi salatu selam, thonte, pejgamberi aleyhi salatu selam, edhibil bes, Rabben nas ishfi ente shafi la shifa illa shifauka shifa an la yughadiru saqama. Ka thënë alayhi salatu wassalam gjithmonë kur e ka vizituar një të sëmur dhe apo jo sjell një sëmur, ka thënë edhhibi al ba's, largoje të keqen o zoti njerëzve. Largoje të keqen o zoti njerëzve. Ishfi. Domthon, a e kuptoni tani? Le ishfi. Domthon, mundsoja ta tejkaloje kësë muje. Çkoje që të rëkundë, kësho e largë së mundjes, apo tamposhte së mundjen. Shëroje, wa ente shëfi, tije shëfi, shëruesi, tije shëfi, la shifa e, illa shifa ok. E në realitet, s'ka shërim, pos shërimit tanë. Pra, nga kjo adit, që dhe përmejnë me lina dhe u të bare kjo e tërë, djetarë kanë thanë, qka dopi se bepeve, që realizonë, shmangjeni një shqetësimi, shmangjeni virusi, shmangjeni bakterit të huaj, realisht e ka realizuar Allahu Gjeli Gjelalu. E ka realizuar Allahu të bareke, vëtjana, ka thënë alej salatu selam, s'ka shërim, pos shërimi jëtë. Bro, termi shërim, veç Allahu t'i përket. Ndërsa pastaj ka thënë alej salatu selam, shife e la ju ghadiru sakamen. Ka thënë dhe kjo dhe zër, kush ka pak një huri, me zise plot për njëzve ju duke ndoshta që sot si do mos me kone koronës dhe kësaj do mos mundje së fundit që i ke, e lusve Allahun që Allahun mës të këthana së një armë të këneve, as ato masët dhe sëtë neve na hypën në qavën bito, me to. Shikoha dhe i salat dhe se mësër ka thonë dhe zër, kush shpesh, na si lezojnë, zakonisht barnët kër i morna, atë gjegi një vargë letrash, zakonisht na kër e mormi, e hekmi barnën, e gjumë, minë janë me turin e gjumë, apo? Dhe uzimët gjuhi, e kjo është gabim. Shpesher ati shkumë, vëzër, nëse e pi në mëngjes, nëse e pi mbrami, nëse e pi me temperatur, nëse e pi pa temperatur, nëse e pi ingopur, nëse e pi jo ingopur, nëse e ki kecmuje, nëse e ki atsmuje, nëse e allergjik piksaj, nëse të munon kjo, mundet me të shkaktu 1, 2, 3, 4, ekstu me ratë. E këta e ka përmejnë për nga mele ale i salatë e salatë. Ka thënë, o Allah, shëroje me një shërim s'le asë një smundje tjetër mo. Në nga se ka mundësi njëri ju shërojët për njënës, i jetë tjetëra. Apo, i jetë tjetëra. Sigur që në studimet që i kanë bërë për Covidin, se shumë prej të shëruarve nga Covidit, që ka e që në gjendja post-Covid, pas Covidit, pra, ka kalu kanë me shenja, shenja ndryshme. Tësat kush është mirë me to, i din se çfarë ju kanë ngel njerëzve prej lodhjes e kështu me radhë derisa ata marrin vetveten. Allahu Teala i salatu selam, largoja sëmundjen, s'ka sëmundje përveç, s'ka shërim pos shërimit tan me një shërim s'lemo asnjë sëmundje. Kjo është, domodin, hadithi ku dietar kanë thënë ja ka pohuar pejgamberi alayhi salatu selam, Allahu xhel xhelaluhu shërimin dhe emrin e tina shëruës. Çfarë i bie për Allahun te bareke ve teala vezir? Dietar kanë thënë emri Allahu xhel xhelaluhu është realisht i lehtë për të kuptuar, nga se është vet kuptimi i vet shkronjave, vet manasat i bart me vetvete. Por sot do të përmendim disa prej fjalëve të ulemave që ta kemi si referencë për me anën e emrit të Allahut te bareke ve teala. Thotë el-Huleymiu në emrin Allahut te bareke ve teala, el-Shafi thotë Allahu xhel xhelaluhu është el-Shafi. Dhe lejohet që njeriu kur bën lutje thotë ja Shafi. O shëruës, o shëruës, largoma së mundjen, o shëruës, largoma të keqen. Thotë sepse Allahu te bareke ve teala i shëron gjoksat nga dyshimet dhe vezveset, dhe nga zilia dhe nga urrejtja, dhe trupat nga së mundjet dhe defektet. Dhe askush s'ka mundësi që të realizon fundin e kësajna, pos Allahu te bareke ve teala. Pas e ka thënë, dhe kuptimi i këtë kësajna është largimi i çdo gjëje që e mundon trupin apo shpirtin. Kjo është kuptimi i emrit Allahu Gjelluala e Shefi. Nëse e vëreni, vëzër, nëse e vëreni, El-Huleymiu dhe të tjerët prej ulemave i kanë parapri në spjegimin e emrit Allahu Gjelluala e Shefi, shëruesi, shërimit të smundjeve shpirtërore dhe të zemrës para trupit. Dhe kjo nuk e rastishme. Bon, ai kur e shkruan, vëzër, e merë lafësin dhe shkruan. Shëruusi është ai cili shëron gjoksat nga sëmundja e dyshimeve dhe dilemave dhe kufrit dhe zilijes dhe hakmarjes. Pasta e përmen dhe ai cili shëron sëmundjet e trupit. Këta nuk e barë rastisht. Ai e di se të trunë të njerëz dhe shërimi është në fillim sëmundja e trupit. Pse i andron venin? Pse i andron venin? Për shkak se te ulemave zër ka prioritet shërimi i zemrës para trupit. Shërimi i zemrës para trupit. Andaj djetarë dhe zështë të përmejnë me lejnë Allahu të bare kjo vëtëllën nga dobit, nga ligjet e pandryshushme që i ka bëha Allahu ja shumë. Por shemull, Allahu gjëve ka bëha tokën rumulak, ka bëha në tokë gravitet, ka bëha mbi të re, ka bëha mbi të dil, ka shlu me të shi, ka vendosë të nëzeje, minerale. Kretja dhe zërën ligjet pandryshushme. Qa do mënë pandryshushme? Uj se ndronë gjenjën e vetë, hekuri se ndronë gjenjën e vetë, toka se ndronë gjenjën e vetë. Mon ti që shiet tashtu ne qështu se shavetën në tokë minjarë. Jo, kjo me qindra mija vite rrëqështu. Pse? Se e ka caktu Allah për një qëllim. Kjo ligji pandryshushum. A një dhe zërë graviteti. Graviteti që e muslimat e kanë zbulu para mija viteve. E pastaj i ka met nami dikujda prej evropianve. Kjo përshka këse normal, të smundje e zilijës. Smundje e zilijës. Graviteti qka o dhe zërë? A ba, a dhe thot që e khullu islamu të imi e prej cilësive të fejes Allahu të bare kjo e tjara, me të sënë ka arpe nga mbedi alej salatu sënë, është thjeshtëzimi i dijeve, ndryshen nga të tjera. Për nga mbedi alej salatu sënë, dhe zërë, ja u kalan amanet, nga shkolla e vetë, po edhe me fjalë, edhe me punë. Ilmin thjeshtëzone, për shemë njeri kërët graviteti, qka i bje kjo, a, ato e mori i veshkestarë, a di qka graviteti, dhe zërë, tërheqje. Trupi e kanë zbulu. E kanë zbulu musliman shumë marë. Në këtë dunja Allah e ka bo një liqë. E ka bo një liqë. Nëse mërë që këtë gotë edhe gjunë tërma. Ta është smuj me gjutë se... Apo, e gjunë për bjetë. Graviteti që ka, ti e gjunë për shemë 10 metra. Mësë me egzistu graviteti, dhe zërë, nalët kjo gotë në 40 metra dhe slivrit. Dhe ti, së në mërë. Graviteti që ka banë, ku e ke gjunë që ati bjetë? Shlohet pra në tokë. Qka dhe më dhe zërë, se i ka bo disa gjera për në tokë, sa du shgju i tërma ato, këtu e ko vejnë. Përshemë dhe zërë, qka i bje kjo? Përshemë sikur mështë egziston dhe graviteti. Qka do të ndodhë dhe zërë? Ligi pandryshushëm, sikur mështë egziston dhe graviteti, ti e gjunë një gjanë, e gjunë me shpecit madhe, edhe ajo jetë që ti. Dhe po? Nëse i gjunë këtë senët, së një shpizon ato. Allahu e ka bo ligjin e gravitetit. Gjuj sa dush, kthejem pra këtu. Kthejem pra këtu. Pra e ka bo e piqendër tokën, i tërheq, i tërheq, gjërat dhe iman me nivel. Kjo ligj pa ndryshu shumë dhe zë. Me bo me ndryshu, me bo me ndryshu që kjo. Ti veç kur të mund është muqu, qish je të flet në dhomën tane, veç kur të ashifsh vetën në Mars. Shek, ka të lëvi, por jo, ligj i gravitetit të maqë aty. Se ti se këlevis, apo të maqë aty. Andaj dhe zë, këto ligje të pa ndryshushme, Allah e ka ba të trupi njeriut një ligj ndryshushme. Cile është e vëzër? Smundja dhe shërimi. Shëndeti dhe smundja. Për shfar arsye, vëzër, a mund të paramon e sigur Allah u ta kishë lanë smundjen, shërimin, shëndetin e njerit, si gravitetin. Do më dhe njani vjen du nja, se pregbe kur gja 200 vjetë. Qfar krije madhi bataj? 20 vjetë njeri me pasnet, e haron Allahu në gjelluala. E zdo me një për Allah. Allahu përshkak se don me e këthi robin, apo me atërheq vërejtjen, ja qënë smundjen. A je të dipë se kja arë këtu? A mund të apërën dhe zërësikur Allahu u gjelluala talin të njeriun me liqë pandryshushëm shnetin e tina? Allahu u gjelluala ka përën këtë në Kur'an dhe zërë. Për shfar arsye? Për shkak se ligji i pandryshushëm në shnet dhe smuje është, qfar? është e keqe për njerin. Nga anë tjetër. A mund të apërën është njeri dhe zërëveq i smut? Lindi smut, i smut, i smut. Sa e randë do të ishte për ta? Në para dhe zërë përshemë, gripi me 30 vjet, edhe një ditë e kivesh shnet. Qish kishim e menu për Allahun të barë kjo vëtjara? 30 vjet i smut. 17 vite kanë e ti smut e jubi alej salatu sëra. Në mësë ka ankua dhe. Mirë po kjo një ras që e ka shkujt historia dhe ka registru Kur'ani. Njani për një një vëzër, mene e 17 vjet i smut. Ka do t'i shkojt të menja? E Allah u gjëve e bonin ndryshush me këta. Për çfarë arsye? Për hekmetet të caktuara. Andaj dhe zërë pejgamberi alayhi salatu wassalam ja përkacoi këtë emër të Allahut te bareke ve teala, Eshafi, për të cilin tha El Hulejmiu, është ai i cili i largon smundjet e dyshimeve, smundjet e dilemave, zilijes, pastaj trupit. Për çfarë arsye, dhe zërë? Se kjo më rëndsi. Kjo më rëndsi. Trupi smundet e shnoshët, kjo është ndryshueshme. Cila kërkohet për te rujtja e shnetit të zemrës. A ka mundësi dhe zërë zemra më rujtë hiqë mësë musmu? Ka mundësi. Ka mundësi. Zemra Muhammedit alej salat e sam, asë njërë nuk është smuën. E që asë njërë se ka kapë smuja. Ajo smu. Ma dje pengamberi alej salat e sam që ka transmituar Aisha dhe ka registrujme në Bukhariu, ka thënë alej salat e sam në smunjën kër është tri për me vdek, ka në orë sahabët e kanë vizitue, dhe normal si u ka dhim pengamberi alej salat e sam, ka dojsh alej salat e sam i mësu sahabët që ka ndodhë me ta. Dhon, kjo tragoja dhe kitu metit. Ka thonë, mu kur më dhem kria, më dhem sa dy burave për juve. Në njërit i dhem kria, dy veta. Dy veta i dhamin kria. Qato dy smujes, qato dy randesa, për mësam vet i shion. Por qëra si e vezër? Lich, e prek. Për mësam e kanë kap ethën. Për mësam e kanë kap magjia. Për mësam e kanë kap smundje ndryshme. A ka kap dhe njerë smuja e zemës me thonë, vala unë nuk e di shtash ka me shku. Jo. Apo, andaj alayhi salatu selam është kap nga smundja. Madje pejgamberi alayhi salatu selam është helmuar. Andaj Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an ka shkuar në mendimin se pejgamberi sa ka vdekë shahid. Se pejgamberi sa e dini kur ka shkuar në Khayber i është ofruani dele, edhe sa e ka ofruar te goja mishin, i ka ardhur Xhibrili dhe i ka thonë shloja se është helmuar. E një sahabe ka hangër dhe ka vdekë ben. Ky helm ka deportu në langun e gjuhës për nga mberit alej salat e salam. Por Allah e ka pëzullu. Pas tre viteve, për nga salam e ka përmen, që ka arë në Sahih Bukhari, se i ka thonë Aishës, radiallahu anha, se ky damari për mas që lidhët me zemrën, mu ka këmut. Ka thonë dhe nuk e mendoj pos nga ajo delja e helmuar. Ajo delja e helmuar. A dhe Allah u gjë e ka ndërprej, pas e ka këthije. Shikovëzër e ka pezullu ligjin për pak, prapë e ka këthin vend. Pse? Se ti, mas i zemën e kishnosh, nuk duhet kjo në të prishën. Ta bine një tjetër trup. Andaj, për nga mbele, alej salat e salat dhe zër, si krejt njerëzit është smu dhe ka qeni shnosh. Ka hangër dhe ka pi. Ka fled dhe është shue. është martu dhe ka pas e vlat. Mirë po, zemën, kur se ka prejk me smuje. Alej salat e salat. Madi Allahu xhelal xhelal që kemi përmendur vëllazër te çortimet, diçka e vogël kur e ka prek pejgamberin alayhis salam, ka reaguar shpallja mini herë. mos shko qështu, që shko qështu. Pse? Allahu gjelëzon për Muhammed e Sam, hiq më stja huqe, hiq më stja huqe. Dhe kjo dhe që farë është, është rëndësia, e që një, andaj thot e Hulejmiu, a e shefi, është a i cili i shëron dilemat, i shëron gjoksat, i largon zilit nga zemra, pasaj ka thonë, dhe i shëron trupat. Te na vëdhe dërsot, cële është më rëndësi? Cële a, më shëru njerë zemrën, në kuptimin, jo këtë zemrën shka shkojnë në kardiolog, po atë zemrën e manas, zemrën e fuqisë shpirtit, zemrën e cila drejtonu rrugën, cële a te na është më rëndësi? Shikove zërë njerëzit pak hund mirë rjedhë, pak temperatura, në tretë natës tëtë, s'po të aqarë dhe të pashkuve. A i kancer në zemrë ka në aspektin fetar, flerahat, rirahat, apo, dhe kjo dhe zërë është prej përmbysje së kuptimeve në fejnë e Zotit e bare kjo dhe tjala. Andaj el Hulejmi u që fardat, është Allahu Gjelali cili shëron gjoksat para trupave, realisht të njerëzit është, realisht të njerëzit është e kundërta. Thot Imam el Kurtubiu, në emën Allahu te bare kjo dhe tjala, e shefi, thot, është obligim të beson çdo musliman se shërimi mutlak, çfarë do mutlak lezet, pa kushte. Pa kushte. Asnjësa nuk hik pikë kësajna. Shërimi mutlak, në mënyrë absolute, pra tërësishme, pa kushte, pa kufizime, nuk i takon pos Allahut te bareke ve teala. Ja? Dhe kjo thot mirët nga fjala e pejgamberit alayhi salatu sallam, la shafia illa ant. Ska shërues pos teje. Nuk ka shëruas, këtu ka në Sahih Bukhari en të shafi, në transmitim tjetër la shafje illa en. Pas ta i thot, a i duhet të beson se vetëm në dorën e Zotit të bare kjo vëtjala është shërimi, me gjithë sa Allahu i ka shpërndar ilaqët në përsebepe. Allahu gjire i ka shpërndar ilaqët në përsebepe. Që gjitha përmen me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala nga adhithet e pengamberit alejhi salatu selam. Mirë po gjdo sebep ka mundësi me punu, e ka mundësi, mu shfuqizue. Dhe mon, me gjithë se Allahu e ka bërë dhe zërë, ligjin e ilaqit të pandryshushëm. Por, shpesher nuk ja realizon qëllimin. Për qëra që jo dhe zërë? Shpesher njerëzit, qatë që kanë mbështetje, për qemu, ta zonë ashtu, ta morëna një prej barënëve, para cëta molli, apo, në miliona e ullë temperaturën, në miliona e ullë temperaturën e njerit. Dhe kjo është ligji pandryshushëm. Apo, dhe zërë, kur përmenet paracetamol, dhe kjo është për defektive të mdoja, zakonisht kur përmenet një barra, njëri ku thot, ata e kanë zbulu ata, bro, pra shkon meritet e ata, e haron e shefi. O dhe zërë, paracetamol, jo, bari, a e kupton bari, mbi qatë paracetamol, para se mu zbulu, e ka bo nevojën lopa me vite, e kanë kullot baktit, ka ardhë njëri e ka inspiru, Allah u ka dhonë, kështë që tu, më s'ka dhe një lash, apo, dhe ka, e ka zbulu. Merita e kujna është? Apo, ta kuptojnë, dhe zërë. Nëse ti, fëmijës tanë, jalen dhonë, do pare. Apo, edhe, aj, tu shëti, thot, i gjetë a parët, ku i gjetë? I gjetë a thot, mijat janë. Prindit që e këshikon, anë e tamam, në regull jemi. Mirë po, a guzona e me thonë, ka arë një anë i ashtë, tu i ka, jo, gada, kush ka arë të i ashtë? Unë i kumblanë, për ti je. Mirë po të zgudëmë më humuë. Ani pëse ti ke morë mas 15 ditëve, 15 vjetëve, s'ka lidhje. Apo, zakonisht e na, e kini po, i lajnë nërë jastëka, nërë tepia, nuk është merancia jo. Merancia është se dikush i ka lanë ati. I lajnë se vëzër i ka lanë dikush në tokë ati. Ku e gjetë ati? E shpikin nga hiqi? Jo. Andaj, përshemë, para së të mollë. Gjithmonë e ullë temperaturën. Edhe ka efektet të sëtë janë të domthon parashikohet prej parastamolit. A ka mundësi mu shregullu? Ska efekt, ka mundësi. Tani vëzër, që shkoj njëzë në dy skaje? Ska i parë. E shojnë që, e, ki po ka efekt. 1 milion po ka efekt. Thojnë ska Allah. Ka parastamol. Apo? E vëzër, Allah u gjelila për me jau turbulu e, që ka ban, njani e pi parastamolin, si aleshejnë. E ata thojnë, shiko, ky në 1 milion, para së të modu, vëzër, një në 1 milion, shakton kancer. Apo, një në 1 milion, pro 1 milion para së të modu, 1 milion njërës, kërta përdorin para së të modu, një në për tërë des. Pse des një në, por me kalëzhu Allahu Gjellë Gjellë, se aja peshet, me qatë shkash noshesh, me qatë mitesh. Se une kur duhe e noj qatë i e baj ilash, kur duhe baj, së muje. Ujë, vëzër, ujë, o shërim, Allahu Gjellë ka përmenë se piti është jeta, me gjitha ata me tepruhe, me tepruhe, apo ka dame ndryshme. Me ushimi që ka tip, me bomës me angër këtë gjatë, vdes, kancerat se po banë, dhe zërë, kancerat. Një prej sebeve të kancerat dhe pse banë, Allah i shërof të sëmurët e muslimanve, ndodhë kancerat dhe zërë nga, njap nga sebepët, apo trashësia. 200 kile, shabrat me arë. Andaj Aliju radiallahu anë ka thonë, nëse e ki barku në madhë, pi smudhve je. Nuk mund ishtë, Ebu Bekër e Sidiku e zërë i kanë ramë pantolët, pantolonët i kanë ramë. Për nga merë islam, o kanë nga njerëzit e holë, i mushti i holë, jo i trashë, hasha vë kella. Ma dje për nga merë alai salatë e salam, adin sa i Bukhari, ka përmenës nga shenjët e kiametit dhe zërë, që do të shfaqet cilë a dhe zërë, a e dini, sa i Bukhari, ka thonë alai salatë e salam, nga grumli i shenjëve të kiametit cilë a, elbitane, barki, apo eleqajnë barkë. Kjo dhe zërë o smu, janë i pëse i duke dhe ti mirë. Dhe kjo i ka kopë fatë këtësisht Arabët. Arabët se ne jemi pjesë tjetër e botës. Arabët dhe zërë, ti me shku nuk punësht me pa një rralë shë njërit holë ati. E sahabët e për nga mesam dhe zërë, me trupat trash, se kanë pru islamin që tu. Po me trupat holë, Abdullah ibn Mesudit, qatë që i holë u kanë, disa sahabët kanë keshë, qatë që i holë u kanë, i kanë thonë këshirja be komë sa të holë e i ka. Ka reagu për nga mire, lejësërësën. Ka thonë, po keshëti me komë të tia. Po, ka thonë, vallaj, Uhudin me ndirë në vagë, edhe komë të ibn Mesudit, këti matrana janë. Ta Allahu Gjeli Gjelalu. Për shara që i lezër, se smatët me mish, trupit, matët me këtë tjetërën, e cila është zemët, nëse do të plasim, me lejnë Allahu të bareke, vëtjala. Andaj dhëtë, imam El Kurtubiu, Allahu ka shkaktu sebepe, ka vendos sebepe, i ka shpërnda këtë sebepe, por se asë njëra për këtëre, apo nuk i përkacohet shërimi, nuk i përkacohet shërimi, por i përcaktohet i sebep, thëjna po, sebep, po, ama shërim është aji cili në dorën e ti është vetëm në dorën e Zotit të bareke u atjala. Kjo është ajo të sënë e kamarmen djetarët, në emin Allahu të bareke u atjala, e shefi. Gjithashtu dhe zërë kamarmen djetarët se në emin e Zotit të bareke u atjala, e shefi, në nënkuptohet edhe ajo të sënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka bo rukje, a bon nga se pjesë e shërimive të që të dashojme është edhe Kurani, i cili me rukje i cila po këtë përdore shpesh, apo për këtë përdorat dhe këtë përdorimi vëzër i diçkaje nuk e mohon bazën e asajna gjdo sa në këtë përdorat vëzër sot edhe Kurani këtë përdorat ilahia këtë përdorat shkon dhe njëri përshim agje lastosët veshët si ata të sët zguzon mu veshë si ata e kënon me muzikën që zdut me kënu si ata edhe kur të veshë thot unë e për Muhammed e sëlam jam të kënua jo, s'ka mundësi. Pra, keqëpërdorimi i një diçkaje nuk e hudh bazën. Keqëpërdorimi Kur'an nuk e hudh bazën. Keqëpërdorimi mjekësijës nuk e hudh bazën. Keqëpërdorimi rukjes nuk e hudh bazën. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë rukje, alayhi salatu wassalam. E kur ka bërë rukje, alayhi salatu wassalam, çfarë ka thënë? Bismillahi arqiq, Allahu yashfik. Me emrin e Allahut, unë të bëj rukje, e Allahu të shëron. Apo, dhe zër pak me andru venin, e shëskenën tonë. A i thot me emin Allah i të shëroj 500 euro i fitoj. Po nuk shëroj kështu. Po së nuk shërojt kur. Ti ki me melë dhe robi rukë i gjijës. A i thot tjetëri, a njani ka, i thot, thot pi 20 litra uj të frim që ta nxjerë është për jashtë gjinin. O dheze po mi pi 20 litra uj edhe lukë dhe jashtë del. Edhe a i kur të vjellë tash pi sikletit të madhë të dozës që e ka pituit, shka thot a dul thot, dul po, edhe zorët kanë me dol jashtë. O dhe zërë, kujt i ka thonë me mësam pi 30 litra uj si dush me dal gjini. Qka kjo talje? I po dhe zërë, qka e keq përdorë njërës ignorancën. A i ka vujtje. Njëri kërë i smu dhe zërë. Kërë i smu. E ki pa njërës, kërë kanë smuje, nuk eziton be. 300 euro i laci, 300 euro i laci. Shiri përshimë o salve dhe zërë për kancerin. Shumit sa din se nuk ja din i laci. Mirë po njëri nuk i këpuz shpresa. Qfar thot? A dhe zërë, punë e smundjës o punë e madhe. Kështë përdurimi kësaj o shumë e madhe. Allahu gjellohalë në hadith, hadith se kanë zërë ima muslimi, i thot një robit në khiret, thot pëse së më ki vizitu kër jam ka një smut? I thot robi, o zot, po ku smu është ti e zot i botrave? Thot u smu robi jem filani, atim ke pas. A kuptoni sa ka nevoj i smuti? Allahu dhot, unë që ati jam, nga të smutit. E para më në kur njani e kështë përdurës ta. E, thot, a kanë asmu apo? E, qëta është e vakti jem? Qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin shpirtëror. Andaj për nga mbira lehi sëratu së në vezër, tha bismillahi arqik, une me emë në Zotit ledzoj, e Allahut shëron. A dhe kjo është ajo që ndu ta kemi parasysh. Cila dhe zër, se edhe në aspektin shpirtëror, për nga mësëm shfar ka thanë, Allahu shëron. Allahu shëron. Gjithashtu dhe zër, ka arsa i Bukhari, nga Adidi Ebi Horejrës, radiallahu anë, thotë se e kam dëgjuar për nga mbira lehi sëratu së në, duke thanë, ma enzër Allahu dhe enë, illa enzele lehu shifaen. Ka thonë për nga mërë a.s. Nuk e ka zbrit Allahu një smundje, vetëm se e ka zbrit për ta një shërim. Nuk e ka zbrit Allahu një smundje, vetëm se e ka zbrit një shërim. Dhe plot për ulemave kanë komentuar fjallën Allahu të bare kjo e tëra, inne ma al usri jusran. Inne ma al usri jusran. Me gjdo vështirësi, është i letësim. Me gjdo vështirësi, është i letësim. Dhe disa bidetarë kanë thënë, këtu usër, erana, është e shquar, e leta është e pashquar. Pra, është një e shquar, e dy të pashquara. Këtu e pashquara cilë, adhezër, e leta. E erana, një. Andaj kanë thënë plot bidetarëve, nuk e mund njëna dyshin. Pra, gjithmonë me çdo vështirësi vinë dy lehtësime. Dy lehtësime. Apo? Ata kjo është ajo se në duhet të kemi para syrë. Gjithashtu dhe zekarë sa i muslim nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se ka thënë aleyhi sallatu sallam, likulli daim dawaun. Gjdo smundje ka ilaq. Dhe me këto hadithë dhe zërë, djetarë kanë pohuar binqëm se gjdo smundje ka ilaq. Dhe kjo diskutimi funit cili është, a ka kanceri ilaq? Ka ilaq. Mirë po ka ardhë hadith tjetër që do të shohemi. Alimehu men alimehu. E di kush e di, se di kush e di. Apo? Andaj, mos dhia nuk e ban me e mohu një eksistencën e një diqaj. Thot për nga mbërë alai sallatu selam, fe idha usibe dheva u dhe bara ebi idhnillahi azze o gjel. Ka thot për nga mbërë alai sallatu selam, e kur e rok ilaci smundjen, me lejen e Allahut shërot. Me lejen e Allahut qëro. Gjithashtu dhe zërë ka arë në hadithin të se nga transmituar Imam Ahmedi, Hakimi, Ibn Hibbanit të tjerë nga ulemat, se ka thonë për nga mbërë a.s. Lem jenzil daën illa enzële lehu shifaën. Alimehu men alimehu e gjehilehu men gjehilehu. Thotë për nga mbërë a.s. Nuk ka zbrit Allahu Gjellë Gjellalu. Inë Allah lem jenzil daën. Allahu nuk ka zbrit në një smundje, vetëm se me ta e ka zbrit shërimin. E di kush e di, e se di kush se di. Pro pa dia dhe dia, nuk e mohojnë atë se Allahu te bareke ve teala për çdo gjë ka caktuar shërim. Kjo vëzhgues ajo sa i përket emrit Allahu te bareke ve teala e shefi në kuptimin e manas. Tani vëzhgues neve na intereson diçka e cila është shumë e rëndësishme për neve në jetën e kësaj bote. E para, me çështjen e trupit do ndalim vetëm pak, se nuk jemi mjek. Edhe pse dietarët e muslimanëve dhe zër nuk kanë lanë diçka pa shkruar. Andaj kush don për referencë mund t'i kthehet edhe në gjuhën shqipe, libri Furnizimi për Ahiret Zadul Maat të Ibn Qayyim el-Jauziyje, si përkthyer në gjuhën shqipe mund ta huazoni si referencë. Vëllimi i katërt të këtij libri është i tërë mjekësia pejgamberit alayhi salatu sallam. Dhe kush e lexon vetë këtë libër, e shef se ulemat e muslimanëve dhe zër, ulemat e muslimanëve realisht janë doktora. Realisht janë doktora. Në këtë libër, Ibn Qayyim el-Jauziyje shtijet me Ibn Sinën, shtijet me Hipokratin, shtijet me të mëdhojt e mjekëve. Shtijet, e që dhe mëdhojt shtijet vëzër, thotë që kjo zban për 1, 2, 3. Dhe ka pru fjalë qumta nga ulemat e muslimanve se qysh janë shtijet me mjekët. Si nga Shejhul Islamu Tejmije, nga Imam Shafi'iu, nga Imam Ahmedi dhe të tjerë. Çfarë argumenton kjo vëzër? Se muslimani zgudzon me u kanë ignorant shkencat të cilat janë të mëdhoja. Do të zgjuzon me të thonë, s'di kur gjallë ato piksojna. Jo, duhet me pas nga si cëla diçka prej diturisë. Mirë po, na nuk të ndalimi shumë me këta vëzër, për shkak se du me kalue pjesën e ligjëratës tek smundjet së ne i shojmë ma të rëzishme e të cilat nuk ka mjek am e nuk shkohet në kontrol për to. Se njëzit, punën e smundjes trupit, shkojnë kontrol, majnë evidencë, majnë libërth me të cilën e mbanë, do më dhënë logarien e shnetit të vetë, mirë po, a këni pa dikun se ka qelë ordinancë, ambulancë, spital, ati nuk shkon për trupin, por shkon mi thonë jam i smut, zemra më dhem, se fali sabahin që një vjetë në gjami. A ka dhe një ordinancë qështu? A ka dhe një ordinancë si njëri shkon për shemë dhe thotë, adi shka, unë atu mitë zilija, si të tashonit mirë të dikush, munona në dhamë me hangër, e për shkak se së në hanë dhamë e gjuj me si? Njëri së në shkon me kaqë, begat, së një kaqë të i veturëm dikujna, qka vane gjuj me si? Andaj i thonë mësishit, ajnë. Mësishit, vëzër i bënkaj me zërëzit, qëfar thotë? Oshë nëzëtësia e trupit, e cila donë me e kaplu begatien, e smunët, apo, edhe shlëndzet, e pasaj e rokë të begatuarin. Nësa e është i pambrojtur, e godet. Andaj për nga mërë a.s. ka thanë hadith, shumica e vdekjeve të metit tem janë nga sini. Njëzë vëzër donë me hangë me dhamë. Si të një për një begati, me të se me thonë, masha Allah, të barak Allah, Zotë e pas ka shtri begatien, a mirë po koreshet e tjetëri, e një zemra t'i vlonë. Andaj zërë, a ka dikun që ti mund është me shku mi thonë, e, zemra t'u mitë, ka me mitë pikse zilije. Për e mësa ma disë ka i ka thonë zilije, zëve zërë, el halika, zhilet, brisk. Pse, ka thonë, mirë po nuk i pratë kjo drutë. Qëfar i pratë? Veprat e mira. Ti mledhë veprat mira, edhe vjen zilija, ketë. I prish, i ban copa. Andë dhe zër, s'ka ordinancë për smunit e zemrës. Edhepse Allah u gjitha ka zbrit, Kur'an, ka që pengamber. Pengamberin më të mire ka dërguar, Muhammedin, a.s. Me gjitha të dhe zër njerëzit, dhe puna e shërimit të zemrës dhe puna e shërimit të shpirtit janë shumë të shkujdesur dhe janë indiferent. Allah la ilus për Allahun të bare kjo e tjara, që Allah t'i ruan zemrat tona nga gjithë sënë e cila ja shqetson rendin me Allahun të bare kjo e tjara. Ta një dhe zër, mësimi parë, pra ko shumë mësime, du të përmërën e disa për i tëre, mësimi parë dhe zër është se Allahu Gjellola ka caktuar për trupin e njeriut shërim dhe sëmundje. Dhe për këto i ka shpërnda shumë për e mjetëve. Allahu Gjellola vëzër ka dashë që njëri ju tjetë në këtë kombinimit të cënë është gjak, lëkur, apo është pi tokës, andaj qëtësohet në tokë, qëtësohet për e ushqimeve tokës, për qëra si vëzër, së është nga kjo përbërje. E tani vëzër, shpesh herë, ku të përzijë në gjërat, ka mundësi me shkaktue të lashe. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam vëzër, kër e ka përmend shërimin edhe sëmundjen, ka nda në përemra. Përsejmë në surën e shuara, Allahu të bare kjo tale përmenë në gjuhën e Ibrahimit a.s. Ka thonë Ibrahimi a.s. Wa idha meritu fehua je shfini. Kur të smuhem une, a i më shëron. Shumë për djetarë kër janë nalë të kjo ajet, kanë thonë, realisht smunje në shkakton Zoti. Mirë për Ibrahimin nuk ka thonë, kur a i më smun, a i më shëron. Mirë për nga ana tjetër, kër e ka përmenë ushqimin dhe pijen, ka thonë, elledhi Walladhi huwa yut'imuni ay mjep me hangër ay mjep me pi. Por emrin e ka qiu drejt. Kur ka ardhe smuja e ka laku por emrin. Por shem ka thon, ma ka dhon jetën, ma ka dhon udhëzimin, ma ka dhon hajën, ma ka dhon pijen. Unë e kum rrok smujën. Ay ma jep shërimin. Kto e kanë ndru por emrin. Pse vëllazër? Shumë prej dietarëve kanë thon, e det me Zotin. Edukat, e dim se Allah e shkakton smujën, mirë po, s'ka dash me përmend. E disa dietarë kanë thon vëllazër, realisht Ibrahimi e ka thonë edhe ma thellë këtë fjallë dhe zë. Kur ka thonë, unë e smuna, a i më shëronë. Pse ka thonë qështu? Sepse realit dhe zë. Allahun këtë dunjo, kërejta gjëra që ka jaru në shnetë njërët i ka zbrit. Andet Alej Salatu Selam, s'ka smundje me ta është shërimi. Mirë. Dhe zërë smundja, qëfar është që regulli? Smundje. A e kuptoni fjallën smundjet? Smunët. Smunët që shmunët kura ish nosh. Aba? Tani, kur njeri u smunë dhe zër, dhe kalon prej gjendje shëndetit në smundje, realisht, kush e ka shkaktue këtë smundje, në kader të bazës, Allahu Gjelluala. Mirë, njeri, qëfar roli ka këtu? Njeri dhe zër, ka shregullu diçka që u smunë. Andaj në gjel, njeri s'ka dorë, anë smundje, ka dorë. Për shembull, që shka dorë njërë, pse ka thonë Ibrahimi, kur të smuna a i më shnosh? Sepse njëri ju vëzër, kur e prish rendin e ushqimit dhe shkarkimit, smuët. Kur haqka s'duhet, smuët. Kur fleqis s'duhet, smuët. Kur këshirë, qka s'duhet, smuët. Atëherë Ibrahimi që ka tha, realisht, o Zot, une jam të smu, vetë jam të smu, se tim ke ka dhukej, qështu hatë, qështu pijet, qështu shkarkohet. Une, kur haroj mi bo në regull, une smuna. Me gjitha da ti prapje i mëshirë që, mledh edhe mëshëron. Po shemë, dhe Zot, që ta kuptën e ma thjeshtë. Allahu Gjeli Gjelalu hum, ka caktuar do se caktuar të ushqimin. Të ka dhonë shumë, po ti mësha shumë, se të ka dhonë mene. Allahu Gjeli thot në Kur'an në Surat A'raf, kulu dhe shrabu o la të shrifu. Hani edhe pini, edhe mos e të proni. Mirë, kjo mos e të proni, vezër, varë tradita për traditës. Të na përshemë mësë me të pru sa ashë, mësë me angër 7 peta. Një apse, asë ka lidhje. O, vezër, kjo tradita, po kjo, smuja, që qishë duqquje. E tani, vezër, qka mësë me të pru, ka thënë Alejhi Salatu Wassalam, pak për haje, pak për ujë, edhe pak për frymë. Andaj tha Alejhi Salatu Wassalam, i mjaftojnë birit të ademit ca kafshata. Shko, vezër, ca kafshata. Ama, e kupton ti tonacionin ca kafshata, edhe pal brumesh. Që ka mundësi. Ca kafshata, sa ta maje kur rizin. E mirë, pse nuk u smushin, o vezër, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë smu ata, por smu dhe cilat, o veni, o klima. Mirë, po dënjani mu pas smu, për shemull, i hip sheqeri ati. I hip shtipja. A mundi me paramendu, vezër, kone, sahabët me thonë, damarë si kam në regull. Indira, qëfar indire? Ku me ta shkaktu indiren tre hurma në dit? Ata mundësin veç me dek pi pahajes e kanë pas. Jo me dek pi hajes. E të na, vezër, tani mbot. A janë të dek njerëzit se s'kan, a pse kan? Shumicë analizeve doktorve, shka thojmë? Indiren, sheqerin, shtipjen, stendin. Po këto, vezër, a kanë ardhë, a i thot mjeku, gjuna valla, valla be gjuna, s'ka me dhe një shoqat me të një mutia, qka i thot shumica njerëzve? E, nale, ndale, thot, se e shkatrove vetën. Pejgamberi alayhis salam, vezër, nuk ja u thonte këta, se zbriti Allahu ajet. Hani, e pini, e mos e të proni. E mirë, kur ti ha dhe pi dhe se të pron, e runë shëndetin. E runë shëndetin. E aja kupton, vezër, pse tha Ibrahimi, fejda me rritë tu, unë e smuna. Pse, a i të kam su? Andaj djetarë kanë thonë, vezër, smundja dhe shëndeti, Allahu e kalon me ligjet prekshme. E gjelin e ka morë dorën e vetë. Por shemë, vezër, a jeton ti shnetëshëm, a i smut varët për tije? A kur des ti zvarët për jasajna? Por shembo, ti ha vazhdimish ushqim jo të shëndetëshëm. Edhe kjo ka me shkaktu të ti turbulenca. Ti s'ki me dek para kohë, jo. Ti ka mundësi 70 vjetë që është u zhjak shkon. Zvarë. Apo, mirë po qatë të 70 vjetë mendëzi se i ki jetu. Pse? Se s'ki dit me hangër, s'ki dit me pije. Mirë, njani jeton 70 të tjera, nisoj, tu ti të kam pos ka 70, po jeton që a i thonjë dëna filiz. Por qëra syje, din sa ha, disa pe, apo, dhe këti i qonë të manë. A në vëzër, djetarë të farë kanë thamë, simi i parë, Allahu është shefi, dhe nga emrat, nga domethanit e emrat Allahu që e shefi është, se të ka kalzu qishë ruës neti, ka që menjë, ka thonë, qishtu? Dhe shikonë vëzër, sot botë, mas forcës, që i gjithash më konë maherët, kjo, po këto e kanë ndryshu, mas ushtrive që investohet me të pale, çka investohet në botë mas shumë të vëzër? Mjekësi. Sot për të ba një mjeshtër i një shkence, cila zgjatë mas shumë të vëzër? A, doktor më bo. Dhe pas ta i shkallë, për pjetë. Për shfarë asë i vëzër, se thënë shneti njerit. Apo, shneti njerit. Do më thamë vëzër, Allah e ka shpërnda këtë punë në mesin e njerëzve. Andaj smundja dhe ilaqi, shërimi dhe largimi të kësia dhe vezër, me gjithë së është në dorën e Allahut, a i kam su njerëzit. Si i kam su vezër, shikoni njerëzit. E din smunjën, e din ilaqin. Dhe ajo reagon. Pastaj, aja përkacon kja Allahut, aja e mesele tjetër. Aja përkacon e është mesele tjetër. Andaj, mësini pa vëzër, që kuptojna? Se, me gjithë se djetarë kanë thonë, Ibrahim e ka shpreng nga e debi, djetarë të tjerë kanë thonë, jo, insani smunjët vetë. Smunjë nga qërgullimi. Nga se smunjët e shka, qërgullim. Andaj Shejhul Islam do ta përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala se thot këtë shneti dhe smuja është dozë e hyrjes dhe dozë e daljes. Sa fut dhe sa nxjerr. Të hyrat dhe të dalat. Po bën e ditë saktë sa me hin sa me dal, kish shkon rregull. Mirë po. Njani për shembull konsumon shumë dhe s'ka energji hiç që e zbraz. Kjo çka vëllazër munohet, munohet trupi, por se ka defekte, andaj dodhen edhe telashe. Kjo e vëzhe mësimi i parë. Mësimi i dy vëzhe që duhet ta kemi parasysh, me zisë kjo është në aspektin e juridikut të muslimanë, por se na duhet, djetar vëzhe kanë diskutuar, a është obligim kërkimi i shërimit, a obligim me morilacin. Në bazë është jo obligim. Pas rastet se saktuara, unë nuk do t'i përmend një rastet kura mustahab, as kur është haram, as kur është sunet. Unë do t'i përmend një rastet vetëm kur do e mos e ka me mor ilaçin. Domthon, është me rëndësi ta kuptojna kur e ka obligim me mor ilaçin. Pastaj kur se ka obligim, është çështje e tij. A do me bëj sabër, a do me fituar shpërblimin, sikur që ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, kush nuk kërkon rukje shpërblen Allahu te bareke ve teala me mbështetjen e madhe që e kanë në Allahun xhelal. Apo që ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, hekuri është ilaçi i funit me djeg, apo është ilaçi i funit. Këto ka detale të shumta. Mirë, po është rëndësishme që ta kuptojna cilat janë rastet, të cilat dietar kanë thënë, megjithse mbazë kërkimi i ilaçit është i preferuar, ka përjashtime kur duhet do e mos me e mor ilaçin. Kur janë rastet kur von ma thjesht, pa tjetër e ka, qatë smutin duhet na komplet si shëshni me që me shnosh. A i thot, lem nisem shnosh Allahi, ne i thëme jo. Allahi shnosh, për na këna me të morë se vepin. Kur janë qëto rastet, dhe zër? Kam përmendit disa djetar, shumë për i rastet, më të njohërat janë të sa do t'i përmendit me sot me lejnë Allahu të bare kjo talë. Rast i parë, dhe zër, që obligohet muslimani me e kërku i laqin, dhe s'ka drejt me thanë mbështetën Allah. Cila është ajo? Kur smundja të cilën aj e bart është ngjitse. Apo, që smundja së në aj e bart është ngjitse. Aj zgudzon këtu me thanë, unë e smar ilaq. Këtu të ilaqi është kaptin tjetër qka? Qka mer ilaq? Pa aj duhet me mor ilaq. Do me thanë, aj duhet me izolu smundjën e vetë, nëse smundja e ti konstatohet së është ngjitse. Pra, supozimisht, nëse smundja së ngjitse, punë e ti. Ama nëse smundja në gjitëse, edhe njani përshemë dhe ka një smundja gjitëse, edhe dhëtë mu nuk më intereson, nuk kam e po sabër për i të laud. Jo, sabër për i të laud, jo me qafën, njërës dojnë me po sabër. Apo, adhej, rasti i parë, dhe me këta e në argumentu me fjallën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë aleyhi sallatë sallam, la dharara, wa la dhirara. Ka thënë aleyhi sallatë sallam, s'ka mi ba zarar dhe vetës, as mi ba zarar tjetërit. Po nëse smundja është ngjitse, obligohet muslimani me e kërkuar ilaçin. Tjetra vëzhgje cila është tjetra prej rasteve që obligohet njeriu me e mor ilaçin, kur është kur smundja që e ka konstatohet nga ekspert, doktor, mjek, se kjo po nuk e konsumove këtë ilaç, vdes. Vdes. Atar kjo obligohet me morë këtë ilaç. Apo? Andaj për shembull, Sheikhul Islamu Taymija rahimahullah ka diskutuar në çështjen e kur njeriu është duke vdek, s'ka, don, është i likësht dhe para vetes s'ka post raki dhe coftin. Ka thonë Sheikhul Islamu Taymija, nëse ka coftin dhe nuk e përdor, vdes katil. E ka vrarë vetën. Pse? Se njëri për shembull bën dervish, estagfirullah. Estagfirullah i jotash, s'ke bo ta njëtën, shtash haje coftinën. Se nuk bot estagfirullah në venë ku se ka venin. Allah nuk e do estagfirullah me kërku falje, kuraj ta ka obligu, ka thonë shtash haje coftinën. Se, sepse tash po nuk e hangre, e mbosht jetën. E ti e obligum sa të kish mundësi mës me vdek vetë. E kur Allah u ta mërë shpirtën e punë e tina. Apo, andaj ka thonë djetarë, nëse njeri ju e ka ilaqin, dhe së mundja konstatohet po se more vdes, atërë plot dhe i tjetërë kanë dhanë, wala tul kubi e i dikum i le te hluket, mos e gjuni vetën helak, mos u shkatro vetëti. Kjo është rasti dytë kur obligohet marja ilaqit. Pra këtu zvlenë dërvishizmi, as sufizmi, as ftohja e ndjenja, më dhonë, jo, unë se marë, e merë. Pse? Sepse ki përgjëtësi për para zotit të bareke, vëtjala. Rasti tre dhe zër, kur është obligim më morë ilaci, ka në djetarë, kur njeri ju është i smut. Smundja tani nuk është vdekje prurse. Mirë po, nëse aj nuk e konsumon ilacin, i bëhet shkak mos konsumimi i ilaçit, që kjo smundje t'i shkaktohet dhe t'i mbetet gjatë. Pra t'i bëhet smundje që ka e quen kronike, e vazhdushme. Ta njëtën ka me mejtë ma smuje, a ka mujtë me hek. Kanë dhënë njëtarë në këtë rast, e merë ilaçin. Për të farë arsye, kanë dhënë për shkak se smundja kronike e ranon ta njëtën, ndësa a i ka mundësime me mor ilaçin. Andaj për shemull, dhe të tashë, a e nënkupton të kundërtën. Për shemull, nëse njani ka një smuje, as nuk është vetë kreprurse, as nuk e nxet, as nuk i shkakton kronik, diçka kronike, atër të të pobaj sabër, man sabër, s'ka problem. Dërsa nëse i bëhet kronike, atëre është obligim me e mor ilaçin. Pse? Sepse mjeku i thotë, po nuk e morës këtë ilaç, ti ta njëtën ki me vujtë pisaj smuje. Atëre obligohet me mor ilaçin. Dhe gjendja e katër, lezër, në të cilën dietarë kanë dhënë obligohet mu mor ilaçi, pra obligohet mu konsumu mjekimi, kanë dhënë kur smuja nuk është vdekje prurse, e as ngjitse, e as nuk është kronike, mirë po ky smuti në trup e i ranon familjarët dhe shkakton harxhime të tepërta duke pas mundësi me ushëruar me ilaç. Për shembull, njëri ai smut, ta zona, edhe nuk konsumon ilaç. E angazhon nënën e vet, babën e vet, gruën e vet, fëmijët e vet, minet hazratina. Edhe ai thot, "Marr ilaçin, se marr ilaçin, pse më ka përcën mua vet." Apo unë e kam thot mbështetjen e madhe në Allahun xhelal xhelal. Mirë, nëse ti e ke mbështetjen e madhe në Allahun xhelal xhelal, mos i ngarko këta të tjerë. Pse? Se këta të tjerë do të më bëj ibadet, do të më adhuroj Allahun xhelal, do të më shkum put veta. E ti në albi pun vetë veta, tu të shirtis ato sundlojnë vetë. Andaj kanë dhënë djetarët, nëse smundja jote e pengon dikan nga zhvillimi normal, ti obligohesh me mor ilaçin. Njani smundë me shirë, dhëtë vetë ilaçin parasive. Andaj kjo është rasi kur kanë dhënë djetarët, shikove se islami se ka regullu. Njani thotë, po shka janë këto me mëshirë muë? E ki po kur e prish boshtin, së është Allah o bosht, o e thotë, po këto për muë janë këto? Në të mneje këtu gruja për mikrije, vlavi për mikrije, motra për mikrije, baba për mikrije. Jo. Kur kanë më falë ata? Kur kanë më agjeru ata? Kur kanë më lexu Kur'an ata? Kur kanë më bëvë veprat mira ata? I shkarkon njerëzit kur ki mundësimi i shkarku. Mirë, nëse s'ka ilaç, ajo është tjetër mesele. Nëse s'ka ilaç, ajo është tjetër mesele. Kjo është atëse nga e kam vendi dietar lezet, në rastet kur është obligim mu mor ilaçi. E tjera raste lezet jashtë ashtu me katërve, dietar kanë thënë është ose sunnet. Ose haram. Kur haram, vëzër? Kur haram? Kur smundja nuk është vdekje prurse dhe ilaçi është në haram. Është haram u mbjeku. Por shemë njani thot, më ka thonë doktori, pije gjdo sabah ka një gotra ki. Se shumë kajrë për të bajke. Je e zban kujja kajrë. Ka thonë alejhi salatu selam, Allah e se ka zbit ilaçin haram. Allah nuk e ka zbit ilaçin haram. Adar, këtë rasë është haram mu mor ilaçi. Kur mundet mu bërë akia halal, ka në diskutur djetartë, ka dhënë nëse s'ka ilaç tjetër, është i vetëmi ilaç dhe smundjen e ka vdekje prurse. Pra, po nuk e mor vdes. I thënë, mere këta. Ndërsa nëse smundja është që durohet, përbalohet, së është kronike, së është që eranon njëri, atër e ka haram. Dhe kur është e pëlqishme, vëzër, kur e pëlqishme kur o, e pëlqishme o kur ai nësa ai smut, së në banë veprat mira. Nëse shnoshët, banë veprat mira. Apo, edhe kur o vëzër, mustehab mës me mor ilaçin, ka rast, kur i thënë adikujt, ti, hiç mës e mar ilaçin. Pse? Se si po shnoshët, po e hu pudhën. Andaj i bën kaj me lëgjëzije thot, sa i sëmuri, i ri Allahu të sejgjë dhe e lutë, si ta shnoshët dhe vionë. E këtë rast djetarë ka thonë, qitina i thëjna, ti mës mar ilaçin. Se ti vesh smuja të ri dëman të aman. Dhe këta vëzër ti du mund më shmetit me vetë vetër. Wallahi sa njerëz e Allahu me belaja u ka ullë kokat. Valla thot, ma ka quba Allahi në sprov, ishala vetë zotim një mënë. Ki se ka ditë zotim më herët, as Allahun gjellëvala, as gjamien, as namazin, as sadakajen, as kujohiq, as minimu fukarajes. Allah e ka quni bela, e ka ullë kryen. E ki ka mundësi me hekat bela, djetarë kanë thonë, mëse hek, nëse smuja të mangat zotit, mëse hekat smuja. Apo, nëse është smuja që durohë, nëse është smuja cila është e papërballueshme, e cila shkakton më shumë të laqës se sa hajr, atëre njeri ju kërkon ilaçin. Ata kjo në rrasë dhe se ka detalet shumë të dhe imcira të shumë të sëtë nuk e kanë vendin tani. Kjo është vëzër prej mësive se kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Tjetra vëzër që duhet ta kemi parasysh në çështjen e smundjeve, të kalojmë pak të smundjet e zemrës dhe shpirtit. Vëzër, kjo është ligjërata e fundit e këti vargu, andaj ndoshta duhet një majtë pak ma gjatë. Allahu Gjellë vëzër, kër e ka përmen Kur'anin, i ka përmen termët shërim, shifa, pra në shkajnë e fundit të mjekimit, me qëfar? Me laramanin e smundjeve. Në surën e Shuara, kush do me përsëritë me Kur'an? Në surën Shuara, ajeti 78 e mandej, thot Allahu Gjellë Gjellë në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, "Elledhi khalaqani fa huwa yahdin." I cili më ka krijuar dhe ai më udhëzon. "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini." Ai i cili më jep ushqim dhe më jep me pi. "Wa idha maridtu fa huwa yashfini." Kur unë smuhem, ai më shëron. "Walladhi yumituni thumma yuhyini." Ai i cili ma merë shpirtin, prapë më rinjallë. Kjo është Allahu Gjellë Gjellalu. Këtu janë proceset që ka i banë Allahu Gjellalu me njërin. E kryon, e udhëzon, i jep me hangër, i jep me pi. Kur vjen smuja, dhe zërë? Shikon, o i dha më rritë tu. Njëhet kryon, e të udhëzon, e të ushqen, e të jep me pi, e të rritë, e pastaj, ta qonë smujën për shka, dhe zërë? E përmendëm, që me të merë me tu. Ka mujtë Allahu Gjellë Gjellalu me e ba thamë smundjen si ligjet e pandryshushme, porse e ka bo të ndryshushëm për gjenjen tane me ndryshu. Pra Allahu Gjellalu dhëtë me ba, më smi ba smundjet me të ardhë, ti së ndryshon në njeri. Andaj për me ndryshu, ti ta kemi quë një diçka s'ka ta prishnetin. Thot Ibrahimi alayhi salatu vesselam, unë kur smuhem, a i më shëron. Pra dhe zër, Allahu Gjellalu ala, është a i cili shëron. Në ajetin 57 të surës Yunus, thëtë Allahu të bareke vë tjala, "Ja ejuhen nasu, qëtë gjaët kum më uidhatum më rabbikum, o ju njërës, juve ju ka ardhë një këshil nga zotë juaj, o shifa u lima fis suduri, dhe shërim për atë që ka është në gjoksa." Shiko dhe zërë, ka gjoksë smuje shumë, nëse në mundësën Allahu të bareke vë tjala, pas Ramazanit, pas smundjës ateizmit, do të flasim për smujet e zemrës. A e disa smujet janë zemrës? Si njoj njërzit? A ju i smuto? A i defekto? Pa i nuk i di që o defekt. A i nuk shkon, sepse i bën kaim në gjithi e qëfar dhot? Nëse në mundësën Allahu të bare kjotara, do të përmendim, i bën kaim i dhot, smujet e imanit, smujet e zemrës, s'kan dhinta. Post të a i cili ka iman shumë. A i cili ka iman shumë, pak me i munguri shka prej veprave, minjarë shqetsohet. Përsa i vdekori nuk nin. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe shërim në këtë Kur'an, çka ka në gjoksa, wa huden dhe udhëzim, wa rahmetul lil mu'minin, dhe mëshirë për besimtarët. Në surën Nahl, surja e begative, Allahu gjitha përmen shumër begative. Në ajetin 69 e përmen begatin e mjaltit. Thot Allahu gjillu ala, i thot Allahu gjitha bletës duke e udhëzuar, thumë kuli min kulli themarati fesluki subula rabbiki dhulula jekhrugju min butuniha sharabun mukhtelifun elwanuhu fihi shifau linnas inne fi dhalike la ajeten li qaumi jetefekkerun. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, e ne i tham bletës, ha nga gjdo pen e mir, fesluki subula rabbiki, meri rrugët e zotit tanë, dhulule, të cilat Allahu t'i kanë nështrutje, jekhrugju min butuniha sharab, nga barqet e këtyre bledve del një pije e cila është mjalti, del një pije e cila është mjalti, mukhtelifun elwanu, dhe kjo del me ngjyra ndryshme, nuk del me një lloj, fihi shifa u linnas, në këtë pije mjalt vesh të na vëzër mjalti hadh, në Kur'an pijet sharabe ka qytë, e ka qytë pije. Ka thonë në këtë pije ka shërim për njërzit. Nuk ka thonë mjekim, nuk ka thonë mundët, s'mundët, shërim. Pasat dhe Allahu të bare kjo e tëra, në këtë proces ka argument dhe ajete për njërë që ka menojnë. Kushe ka mësu ezer bletën, me shku me e morë nektarin, e me tapru ti mjaltën. Kushe pagu në dhe zërat për tije? Shkon bleta me qindra kilometra që ti ta hajsh një lugë mjalt rahat. të shërohesh me ta. Dhe është ushqim. A e ke pagu ti bletën? A e pagu në që ka mirët me bleta bletën? Jo. Apo, shiko vëzër, gjitha të bleti ka krijuar Allahu Gjelluara. Dhe dini, hini lezoni, bletët vëzër kanë shumë kotë shkurë që jetojnë. Shumohen shumë, e vdesin shpejt. Ma dje, prej cilësive që ka e kanë dhe cilë ashtë, bletën, mashkull, vetëm e morin për qiftzim, për fekundim, për shtim edhe pastaj, vetë ato femrat e vrasin. E sos e punën, hecë, s'na duhe shti. Apo, se tisht ashtë hajsha hazër, shko. Ato punojnë pastaj. Dhe zërë, kiç kjo punë, thotë Allahu Gjellola, në këtë proces, a menoni, ku shë ka pagujtë këtë dhe zërë? Ti një njëri duhesh mi thonë, e pagun me rogë, edhe në funi thukë qëre. Merë rogën ama, ke mangësu këtu, ke mangësu këtu, ke mangësu këtu. Allahu ka kriju e insekte, punojnë për tyje. Ose, shka të më punojnë për tyje? E shëti dunjajën, ajo vetë se përdorë ata. Ti e merë ata. Ti e merë ata. Këtë hajvanin e ka kriju Zoti për njerin, e insani i be sejsh dhe hajvanit. Kjo është qudia. E Allahu për këtë akt është i njerin në gjenem. Allahu në rujt nga gjenemi Zotit të bare kjo e tjera. Në surën e Lisra, ajeti 83 të Allahu të bare kjo e tjera, wa nunezzilu minel Kur'ani ma huë shifa unë wa rahmetu lil mu'minin. Ne zbresin nga Kur'ani. Ajo që ka është shërim, shifa, wa rahmetu lil mu'minin dhe mëshirë për besimtarët. Wa la jezidu dhalimine illa khasara. E zulumqarve, kjo nuk i ashton pos dështimin, pos shkatrimin. Surën El Isra. Në surën Fussilet, ajeti 44, thëtë Allahu të barek e vëtjala. Wa la u gjaalnahu Kur'anën a'gjemien, la kalu la u la fussilet ajatuhu. Kjo ka zbitë Arabëve, dhe zërë. Kjo ka zbitë Arabëve dhe kontekstit du të kuptohet nga Arabët. Thotë Allahu Gjelluala, si kur këtë Kur'an të bënim, a'gjemi. A'gjemi, thotë Allahu Gjelluala, jo Arabë. Jo Arabë. A'gjemi, dhe zërë, është paqartësi. Arabë, Arabë. Fjala Arabë, që të më dhe zërë, qartësi. Kur dikush fletë, këthjelë, rrjetë shumë qartë, s'ki nevoj me thanë, së të mora veshë. Kjo është Arabi. Andaj Allahu Gjela ka zbitë Kur'anin arabisht që mësloj e dikush se barve shpejen. Ja, e qartë është feja Zotit të bareke vëtjala. Thotë Allahu Gjela, si kur këtë Kur'an të abonim jo arabisht, ha, do të thonin arabët, pse nuk është ba këtë qartë me ajete arab. E a'gjemijun vë arabi, kull hua lilledhine amenu, huden vë shifaun. Për mësë me thonë arabët, a është kjo arabisht i kullum, a është jo arabisht, s'pe morë në vesht, pe morë në vesht, dhe Allahu Gjelluala, thuaj. Kur'ani për ata që kanë besuar, arabe jo arab, është udhëzim dhe shifa, shërim. Walledhine la ju'minun, e ata që ka zbesojnë, fi edhenihim wakrun, e ata që ka zbesojnë, në vesht kanë pengesa, janë në bëllët veshët e tëre. Wa hua alejhim ama dhe aj për ta është vërbri, së shojnë. Thotë Allahu Gjelluala, ula i ke ju në dëune min mekanin baidin. Thotë Allahu të barek e vëtjala, ata janë sikur ajë cili thirët pi largë, së mërvesh. Njani me të folë ty pi 50 kilometrave, apo pi 5 kilometrave, ti e shesë një njeri që gjeja të që dora të thonë diçka, i thu, së jam të të mërvesh. Thotë Allahu Gjelluala, gjendja qafirëve që shtu, e di që atë të thonë diçka, çka do thon nuk e din. Elusi Allahu inshallah na mëson ta kuptojm fenë e Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu vëllezër në surën At-Taube Allahu te bareke ve teala ka përmend në ajetin 14 të Allahu te bareke ve teala wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kur sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam vritnin dhe vriteshin nëpër luftra, thot Allahu te bareke ve teala pas disa fitorave që u garantoi muslimanëve, tha dhe juve ju ndihmoi mbi ta që t'i fitoni ata, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dhe t'i shëron gjoksat e një populli musliman, besimtar. Pse vëllezër? Sepse kur ki armik ki mlef, kur e mund shërohesh, kur e mund shërohesh. Andaj ka pas në historinë e njerëzimit që njerëzit kanë qenë luftarak dhe trima, edhe se në kanë mujt me myt armikun, e kanë vra vetën. Pse? Se s'ka Kur'an, s'ka udhëzim, s'ka mujt me mbosht armikun, e ka vra vetën prej të keshtit madhë. Prej të keshtit madhë. Dhe ka një histori që janë helmue. E ka pi helmin që mos ta zonjë armiku. Çka mujt me mujt e ka humb luftën. Në këto ajete, vëllazër, çka shohim ne, vëllazër? Shohim se ekziston një smundje e cila quhet smundja e shpirtit, smundja e zemrës. Dhe për këto ka zbrit Allahu gjatë këto ajete. Smundja e zemrës. E ne do të mundohem me lejnë Allahu te bareke ve teala ti përmendim disa fjalë të Ibn Qayyim el-Juzeyri dhe Sheikhul Islam Taymija se si smundet zemra. Kjo detalet e kësaj do t'i shohim në varg të posaçëm. Në varg detal, smundje për smundje. Mirë po si grumbull në emrin Allahu gjatë e shefi, shëruesi, çka duhet na më shëru për shumë smundje sa mund të më na kaplue, përveç trupit, është edhe smundja e zemrës dhe shpirtit. Në surën Al-Baqara për vërtetimin e smundjes së zemrës, ajeti 10 të Allahut te bareke ve teala. Fi qulubihim maradun. Allahu jelal thot, në zemrat e tyre hipokritëve ka smundje. Fazadahumullahu maradan. Allahu ja ushton smundjen. Pra këta janë dhëzë citat ka. Çfarë mund citat dhëzë? Çka mohabet? Se zemra smundet. Jo kjo zemra. Jo të kjo zemra për në kardiologi. Jo. Zemra në kuptimin e manas, shpirtit. Ku aty ku mbledhen manat, ku mbledhen kuptimet, ajo që ka drejton. Ku ka thënë Alayhi Salatu Wassalam, në trupin e njeriu është një copë. Ajo copë, kur shnoshet, shnoshet i këtë trupi. Kur smut, smut i këtë trupi. Ajo është zemra. Jo kjo që ka pompon. Jo. Ajo tjetër zemrë. Ajo që ka percepton. Thotë Allahu Gjelluara, Walehum adhabun elimun. Edhe këta që kanë smujen zemra, kanë dënim. Shka dhem shumë. Bima kanu e këdhi bul, për shkak se kanë përgënjështrua Kur'anin Allahu Gjelluara. Dhe në komentin e kësa dhe zërë ka në ardhë, nga Shekhu Lisa Mëtejmije, se ka dhanë, munafiku, dënohet me dhimë të ndunja para akiretit. Dhe çdo kush ka smundje në zemër, vëzër dënohet ndunja para akiretit. E shion gjenemin në zemër, mësa në shkone e shion me trup në akiret. Gjithashtë në surën El Enfal, ajeti 49, të Allahu të barek e vëtjara, idh jakulu lë munafikune, o ledhine fi kulubihim marad. Kur thonin munafikat dhe ata që në zemrat e tyre kishin, smundje. E ka vërtetu që zemra ka smundje. Këta dhe dhe smundësh me detektu pos me Kur'an. Me shku mi thonë doktorit, po më dhem zemra. Ta qetë në analizën, thotë, si gjaliri kanë. Apo, i ti thu, ajo tjetra, e para tjetërën, thotë, shkon hoqë. Apo, ato së thonë shkon hoqë, thonë shkon të psikologit, të fole pak, të të boje rukje. Të të boje rukje, apo shkojnë musliman të varëfër në për rukje gji, shpesh herë, në keqë përdorim të detyres. Thotë Allahu te bareke ve teala, ata thonë, pra munafika dhe njës të smut në zemër, gharraha ula i dinuhum. Këta Muhammedin a.s. dhe me shok të vetë, i ka mashtru feja. Wa men je te wakkele alallahi, fejnë Allah e azizun hakim. E kush mbështetet në Allahun, Allah është i fort dhe i urt. Që kanë thonë, vëzër? Kanë thonë munafika, në luftën e Uhudit, kanë thonë, gharraha ula i dinuhum. Kanë thonë munafikat, këto shumë i ka mashtru feja. Që shka e përdojë, sot ka shpërla trurin. Apo? Kanë thonë, Muhammed a.s. për ju thotë sahabeve, shokve të vetë, se kini me e morë Persijën dhe Romën. Atëherë, o vezër, Persija dhe Roma, dy perandorit matë moja në botë. Matë moja në botë. Nërsa në luftën e Uhudit, ata janë konë në zorë. Apo? Edhe luftën e Azabit, janë konë në zorë. Kanë thonë, si ka mundësi ta me mendu se kanë me morë Romën, këto si kanë sigur të shpijat e veta. E Allahu këtë fjallë tha, cmutja në zemër. Cmutja në zemër. Dhe zërë mu pas këthina nëse e këthen lentën e historijës, për një 600 vjetëve. Dhe njoni me pas thonë, që atje, por që më pina rabi, që atje, apëshe që atje në Balkan, ka me pas plot musliman. Njoni me thonë, tja, a jeve normal, ku shkon bë islami atje? Apo, ku shkon islami atje? Mirë po kure këthen pasa historijën, dhe, po që paska? Në i pasto njëni, deri në kinë kanë me shku musliman, që i shbehive në kinë, bati suni, kur, ato dojnë asë miza suni pa pasaport, o ma kanë hi musliman, se Allah e ka shti islami pi bivet atyre. O që njëni sabah ka thonë, pisot, du më ka musliman. Aj, djali vetë, një pat vetë, jo mbo njerëzi, grupe madhe. Me pasto njëni, përshemë, kanë me shku e musliman një ndi, kanë me shku në Rusi, maherët, shumë herët, ju kishë duke, ndjezve të smut, jo zbat kjo. Sikur që ju duket sot njerëzit, theja islame nuk hec përpara më. A vallaj do të hece. A do të hecë mina mesele tjetër, relative. A kjo është qështë e qëndrushme. Ne e lusë për Allahun që Allah të në mbanë, në vijën e Zotit e bare kjo e tjale. Andaj Allah e qujti smundje, si kur, e ki pa për shemë, kur njeni është i smundje, kur gjosi ven mirë, kur është i smundje, mjalta i pengon, uj i pengon, qka, ushimin që aje ka pas preferencë, kur është i smundje, sitë së më peqoj, së po hecë, pse, se je i smundje. E kështu janë edhe ajetet dhe hadithet, kur zemra e smut, ti thu ka thonë për nga mberi a.s. Kur be bëhët kjo, i smut, zemra e smut. E për këtë smutit të lasim, pak me lejnë Allahu të bareke, u e tjala. Gjithashtu dhe për nga mberi a.s. e ka vërtetuar në shumë hadithet, se egziston smundja e shpirtit dhe e zemrë. Në hadithet që kanë zinë imam muslimi, nga Aisha radiallahu anha, thot se për nga mberi a.s. i dhe shteke jakra u nefsehu, يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها فض عائشة رضي الله عنها فض پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرآن كوهي ديشكا ها لجنت قرآن ما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اذا پشتينت يو پشتين چكا نزير لانك پر وتم فري ملت ابا ما shumë pak lang, po pështim pa, jo pështim për shkarkim dhe jashitje, por pështim e let. Thot Aisha, e kur do njarë shumë kishte dhimta, i lexoja une ati, i lexoja une ati, dhe ja mirësha dorën ati, dhe ja praksha trupin, duke shpresuar bereqetin e dorës ati. Pra se ka, si ka bo me dorën e vetë, për ja ka morë dorën për nga mberi së sellem dhe ja ka vendosë të pjesa ku i dhem a lejë salatës selam. Nga kjo adith, me zisë kjo adith është për rukje edhe është edhe për shërimin e trupit, djetarë qëfar kanë thonë, kanë thonë fjale a Aishës radiallahu anha, jakrau ala nefsihi, akrau alej, a i ledzonë të unë i ledzoja, a ka mundësi me të ledzu me më shërua? Po. Dhe këta e kanë vërtetu vëzër sot edhe shkenca, se sot jenë ovo, a ka thonë shkenca, as ka thonë. Apo, njërëzit së mund nga zemra, pa, ti sa dush beri ajete, hadithe, Ebu Hanifja, Shafiu, o, ti, thot, Gjorgji që ka thonë, aje di këtë punë, edhe Gjorgji ka thonë, lezër, edhe me laf shërosh, bile ata thonë, sot, bile të një e patëm Covidin, apo, shumica e pacientave kanë kërku prej ti, që dikush ti një manë në trunë, ti jep vullnet me fjalë, pëse, kanë thonë se janë një manë imunitetin, qish ka mundësi mjekësia mu këthi në referencë të fjalët, të dishka shka së prekët, nga se shkenë ca është materiale, du të më prekë. Mirë po vëzër, kuron njëri në zorë, i haron teoriat. Lebe dhe shka shkru në të atin liber, fali njërit për të mirë se shkojki. E kështu vëzër, e ana du të me pritë zorëna, andaj edhe shkenë se sot e vërteton, se, ma gjithë vëzër, kanë bërë eksperiment, jo me Kur'an, kanë morë uj, minion, një uj, me një anë një uj tjetër. Edhe qëtë i ujit, i kanë folë fjallët mira. Uj tjetër fjallët këqia, negative. Pasta e kanë morë e kanë analizue. O shbo ki uj me fjallët negative, i damshëm. Kanë vërejt senën ta, që është e damshme. Dhe në te tjetëri kanë vetë, kanë vërejt gjërat mira. Dhe mos flasin për testet që, por shemë e kanë morë një sondaj. I kanë morë 10 vetë atë smutë. Një anë, 10 tjerë, një të nësmuje, anën tjetër. Këtyre 10 vetë palës, grupës A, i kanë thonë kështu. Do të kaloni këtë smundje, është e letë, që kjo është bara, barishtja, merë në pine, e pitët se pitët, kini me kalu me lejnë e zotë, mira me pije. Këtyre 10 vetë tjerëve, ju kanë thonë kështu. Kanë thonë kështu, vështira me kalu këta. Edhe zorë që e kaloni, po, merë i laqin. Një din i laqin. Ama ju zorë që e kaloni. Apo, që të dhejt aja, vëzër, shumitës e kanë pi janë shnush. Bëja, e kanë pi, meran e kanë pi, që shu ka thonë doktori, se ne kanë ka përci. Pse, sa i në fillimi ka thonë të shnushësh. Andaj, kur shkonte për nga mbiri, se vëzër të ismuti, që ka i thonë të, kalu se inshallah. Apo, e jo mi shku mi thonë, valave, qa, që gjeli, qa. Njeri, nuk ban me tranu njeri, vëzër, pse, a kuptoni, e mun imunitetin. E njëri thotë, e ku prek lafi. A e ke zbërthit i shpirtin që shdokët? Jo. A e ka zbërthit shkenca? Jo. E ku prek? Na nuk e dim. Prek. Dhe na e vërrejnë të vëzër. Dhe gjithashtu e ka vërtetu pasi që jemi të shkenca, se njerëzit kanë mundësi me fjalë, me ja ullë njerit tensionet e gjakit edhe me ja qërgulluhe trupin. Ushim mu mlejt njerëzit me bo me manovër. Tu dal njeri, e prit njani, thot, ka në zverë dhe vla. Kur qëkojnë duqan, thot, ka në zverë, dishka s'ka në mirë. Dhët veta mi thonë, dhe zër, a i ka mi thonë, ama një ka rike që to. Së mundët me ka përcip, se likshtë. Çka ndodh dhe zër? Se njëri është kombinim i shumë gjërave, nuk është diçka e thjesht, o shumë kombinim i madh. Andaj Allahu xhelalu ala ka mësuar nëpër pejgamberit alayhi salatu sallam dhe zër, se ekziston edhe shërim çfarë? I fjalës. I fjalës. E tani dhe zër, kjo është ajete dhe hadithe që e vërtetojnë se ekziston smundje e zemrës dhe smundje e trupit. E tani te smundja e zemrës dhe zër. Thotë Sheikhul Islam Utejmije në përmbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 10 nga faqja 92 e mandej, thotë Sheikhul Islam rahimahullah, smundja e trupit është gjendja e kundërt e shëndetit të tij dhe zhvillimit normal të tij, e cila quhet fesat. Domethën, çka është smundja e trupit e kundërta e zhvillimit normal të gjithçka që ai ka. Çdo çelës kur punon normal, kjo është shnet. Kur s'punon normal, kjo është smundje. Por shembull doktor Lezer, një prej doktorëve që ai dërgova, tha njeriu çdo ditë i ka përcen kanceri ka trupi edhe ka përcen. Çdo ditë organet e tij prekën pikë kancerit, largohet. Prekët pikë kancerit, largohet. Prekët për ditë. E pastaj nga shumë miliona dikush prekët pikë kancerit. A e kupton Lezer se ti Allah për ditë ta ka përcen kancerin edhe prapë ti çohesh sa bajsh nosh. Edhe në këthu, elhamdulillah. Shikon një njëri i cili ka kancer si duket. Aja, kupton dhe zër, mjekut, mjek thonë, ti të ka përcen për dit kanceri. Por e lanë, ti ata dhe e gjunë, e lanë, e gjunë. Por ti për dit jesë mu jesh nosh, për dit jesë mu jesh nosh. I po njëri jo është pak falëndërujës në zotit vetë të bareke, vëtë jala. Tho që e khullu samë të imie. E smundja njëri jut është fesadisën e prek trupin e tina. Dhe janë ndalë lëvizjen e natyrshme të cine ka krijuar Allahu te bareke o te ala. Andaj ka mundësi që nga smundja e rënduar t'i shkon shikimi dhe t'i shkon shisat. Por shenë dhe zërë njëri e kipa kur ka grip, më zisë e she, nga rëndesa, gjua si punon mirë, shia si punon mirë. Apo, nëse i fol, por shembull, kur gjeni normal, por shembull tash ti ke ngul në orë gjimës të gjerat, edhe tre ndoshta ngon, nuk gjen ran. Mukoni smut. Mukoni smut. 10 minuta dhu, a kryti çike ajo? Apo andaj ardhen një njerëj, ka qenë prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, Ameshi, Sulejman ibn Mahrani, ka i ka vizituar një mishok i tina, edhe kjo koni smut. Edhe pak u vënua kë, i smuti. Çfarë do të bëjë të i smuti? Se s'ba mu vënua. Se ka gjenë të rënduar, ju ka prisë tabiati normal. Edhe i ka thonë, o, atë munova pak. Se, u vanova shumë. Ka thonë, valla ti në shpitane, kur i e munon. Kur ti shpiteme, dhënë, ti pia gjemë munon, kur të vish këtu, a munë shme paranu sa mundon. Qka argumenton dhe zërë kjo? Argumenton se smundja shfar shkakton prishet të shqisave. Tho që e khul islam, Ibn Tejmije, rahimahullahu teala. Pas e thot, dhe ndodhë që smundja ti shkakton trupit çrregullime në perceptimet e objektivave, materialeve, duke e menduar të ëmblën si të hidhur dhe duke menduar për gjëra që nuk ekzistojnë. Për shembull, vëzër, i smuti, ja jep ti një ëmëlsinë, thot, hica e ëmëlsë kanë. O ja ëmëla, po këti u ka prish. Thot, kjo është gjendja e prishës së shëndetit. Thot, dhe mendon gjëra që s'ekzistojnë. Mendon gjëra që s'ekzistojnë. Se kur smuhet trupi, vëzër, është i smut edhe truni. Ato domon kanë kontakt me zveti. Ado sot për shembull janë të zhvilluar shumë këtë shkencën e mendimit pozitiv për largimin e smundjeve. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ka thënë gjithashtu, smundja e dobson kuvetin e tretjes. Kur njeriu është i smundur, keni pa marr ushqim, sun marr shumë, edhe atë çka e marr me nxjerrje tretë. Se këta organet janë duke u çrregulluar. Apo këta organet janë duke u shregulluhet. Dhe ndodhë që ti merë inat dhe neveri gjërat të cëti ka pasë më dashrë ataj. Ndodhë përshimë njëre ka një ushqim më të preferuarin, si të smuët mësë më afrotë të tiqë. thot Shejhul Islam Ibn Taymija, duke përmend deri domthonë prishet se atë kanë mundësi prej mendoj prej dhimbtave dhe zararave të cilat ndodhin tek ai. Pastaj thot dhe fesadi në trup ndodh ha për shkak të dozës apo mënyrës. Pse prishet trupi, vëllezër? A përmendëm ulemat flasin për mjeksi. Shejhul Islam Ibn Taymija thot, trupi prishet ose nga doza ose nga mënyra. E para është kur mungon diçka prej materialit, diçka do të mungon aty, e s'është, apo e ka nevojë që të shtohet dhe të shkarkohet. On duhet me i prua diçka, për shembull, prej ushqimeve të caktuara, prej barishteve të caktuara, që të jetë doza më e madhe kësaj materie që ta largon këtë materën tjetër që nuk përputhet njëra me tjetrën. Dhe e dyta është mënyra. Cila mënyra? Ka thonë sikur për shembull, barazia në mes të ftohjes dhe nxehtit. Çfarë do të thonë vëzër? Për shembull, çka i thonë natë temperatura. Nëse temperatura vëzër është 36 apo zakonisht e matin 35-36, 37-38-39 është rregullim. Çka i bën këtë temperaturë vëzër? Ja fillon mi nxeh këto organet pastaj. E i shokton të lashe. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, ethët, smundjet e temperaturës dhe etheve janë domthonë si lloj frymë e xhenemit. Apo? Dhe ka thënë Allahu sallallahu alejhi vesalam, mos i shani ethët, se ato ju pastrojnë juve. Ato ju pastrojnë juve. Mirpo këtu është për qëllim tani aspekti fizik, se çrregullimi i ftohjes edhe i nxehjes së trupit është ajo çka quaj mjekët smundje. Tani thot, wa kadhalika maradul qalb. Njëjtët është smuja e zemrës. Do gjëhet anë shumë. Njëjtët është smuja e zemrës. Thot, kur smuhët zemra, që regulohët ajo për të cilën ajo është kryuar. Lukëthi është kryu për me tret, gjaki për me lëviz. Gjdo sa ne ka vendosë Allahu gjelën në vendin vetë. Po që regulu, njështë i thonë i smut, në regull. Zemra, kur që regulohët, njëjt e ka pësi kur gjendja e trupit. I prishet perceptimi, i prishet dëshira, i vinë vezvese, i vinë dilema, e shetë kotën të vërtet dhe të vërtetën të kotë dhe nuk e shion të dobishmen dhe e don të damshmen. Andaj thot, shpesh herë në Kur'an, muslimanët e parë e kanë komentuar dyshimin e smundjen me dyshim. Pra, ka orga Abdullah ibn Abbasi nga Mujahidi, në fjanë Allahu të bare kjo e tjela, fi kulubihim marad, që kanë thanë? E i shek, dyshim. Pra smundje, vëllezër, çka Allah e ka përmenë në Kur'an, ulemat e muslimat, që kanë thanë? Dyshim. Kur ti dyshon, je i smut. Kur ti dyshon, diçka, je i smut. A keni pa, vëllezër, kur me jetë midis ullës, i ki 17 alternativa, apo 17.000 alternativa, edhe se di ka me shkue. Që kjo gjendje, kur ti zdi ka me shku, kjo është smundje. Si tu ditë. Kur e di rrugën, je i shnosh. Kur se di rrugën, je i smut. Thot që e khul islam, Ibn Taymije, wa taratan yufassaru bish-shahwa. E ndonjëherë smundja komentohet nga ana e muslimanëve në Kur'an me amoralitetin. Thot Allahu te bareke ve teala, fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad. E që të lakmon ai i cili në zemrën e vet ka smundje, ka smundje. Kjo çka rekomandon Zot, thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, kur dëshiron diçka e cila e dëmton. Kur dëshiron diçka e cila e dëmton. Kjo është zemra e smundjes. Për shembull, njëri i vjen dëshirë me vozina. Kjo e dëmton. Pa ai pi smundje sun bën ball. Njëri shnohesh e ke parë rahat pi zinas. Pse? U shnohesh ka imunitet. Njerëzit e smundjes, që janë të smundë me zinas, smund kanë rregullim dëshirave. Thotë se i xhulis sa ndemie, nëse do me kuptuar çu ka smund zemra, çire çu ka smund trupi. Këti ndryshon hallët. Njëjtë edhe zemra e prisht i ndryshon hallët. E veta, për këtë arsye thot, Allahu Gjellë Gjellalu ka zbritur Kur'anin i cili i shëron këto zemra. Andaj për nga mërë alejhi salatu selam vezër, nga Omer Khattabi i cili ishte orvatës me evra Muhammedin alejhi salatu selam, e shnoshi e bani dost veti. Nga Othmani dhe Aliju, nga Ebu Ubejdi ibn al-Jarrah, nga Khalid ibn Walidi, nga Bilali, të cilët ka njëtu në gjahilet, vëzë. A dini, ne kemi përmenjë, Arab dhe zë që kanë bo? Arabët e kanë marru një torte, mbëlsi. Edhe e ka qitë për para, edhe i ka bosejtë. Që kjo konë Arabi, dhe zi? Sa i smu të konë që kjo? Arabi, dhe zi, kër i ka linë vajza, qika, edhe i ka thonë gruaja vetë, lindi qik. Thëtë Allahu Gjellewala, jetë wara min el kaum, ka dalë e kam luftirën. Ka nu perë që më stashoj njerëzit. Pse? Qish mi u thanë, shash unë kam qik. Se unë e kam qik. Deri kjo marë, se ka shkue, e kanë vërros. Ka thanë më stamorin vesh njerëzit. Dhe që, përfitëroj e këtë skenë. Se kjo nuk është, tani, atër s'ka egzistu kamera se neve me ne e kalëzue. Po kjo, Allah u që e ka registru në Kur'an. Sa i smut o një njeri, Allah i aqon një qik e vlad, i veti jo. E merë që ashtu gjallë e vërros. Njeri dekmin kër e vërros me zi se e gjunë dhe e vimbita. A i ka dekë, shkena ku me quë, me nëzi e gjunë dhe e vimbita. Para me në vëzë kërë a jetë të kajtë. Ja ka mush gojnë dhe e kalon që ati. Që ka thëtë Allahu Gjilvala? A ka ma të smutë që ka? Jo, i ka nëzirë për nga mbiri së sellem dhe i ka bo sahabe. I ka shnosh. Andaj thë që e khulli samë të mije, sikur që njerëzit i shnoshin trupat e tyre me sebepet shumë të që i ka caktu Allahu Gjelluala, kështu Allahu Gjelluala ka zbit Kur'anin për mi shnosh zemra dhe zër. Sepse Allahu Gjelluala nuk pranon zemr të smutaj. A? Illa men et Allahe bi kalbin selim. Pos ati cili vjen të Allahu me zemr të pastër. Me folë edhe për zemrën e pastër dhe zërna duhen edhe një dy orë, s'kena mundësi. Zemrë e pastër. Qka është zemrë e pastër dhe zërë? Tho që i bën kajim e gjëzije në një liber dhe veçan për smundjet e zemrës. Smundjet i gathet u lefen. Smundje e zemrës dhe zërë është gjdo sen qka njeri ju vepron e Allah u gjë nuk e do. Kjo është rezumeja. Këto he shirku, kufri, hipokrizia, zilia, zinaja, ajdutria, rakia, këtë kësia s'ka egzistojnë. Nëse njeri i do këto, a ju shti smut. Qësa do s'kipi që sajna, te Allah u gjera logaritës i smut. I logaritës i smut. E Allah tha nuk shpëton të zoti, posa i cili shnoshët. Andaj do të këtë pi musliman në lezër, shkojnë të Allahu musliman, Allah në bo për tëne, e mos në bo për atërës, shkojnë të Allahu musliman, po së një kanë la këtë smuje, du të mi la në gjenem. Nuk e ka bo Allah u gjenemin, pos lezër për shfarë, për mi la smundjet. E qafirat jesin aty, sepse janë në gjisul ajnë, thënë djetarët. Domthonë është papastërti në vetë vetën, s'pastrohet ajo. Nuk është papastërti e ardhur, por është papastërti në vetë veti. Ajo nuk pastrohet, ajo nuk pastrohet. Atë kjo është ajo fjala e Sheikhul Islam, Ibn Taymije, rahimahullahu teala, pasaj thotë, والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب. Thot Sheikhul Islam Taymije, ai cili dishon në diçka dhe ka huti në ta, apo dhe ka ndjellja të është ndjellakesh diçka, thot mos po mban në sherr dikush, thot ky ka dhimbt derisa ta dije. Shem kur njëri vëzëri duhet diçka, edhe se diçka. Kjo vëzër ju ndodhë njerëzë si në trup, si në gjdo sen. Ma di njerëzë dhe ke pa vëzër, kur dojnë me ndrejsh diçka. Pi objektiveve, pi materjeve, veturën kur dojnë me ndrejsh. Shpijën diçka dojnë me ndrejsh. Edhe se di ku apri, që ka apri, që ishë ndrejshën. A këni po që ishë nervozoqish, i dalin njerëz, pse? Edhe ti i thu, pse e tu njerëz? Thot se di be që ishë me ndrejsh këta. Apo dhema, e dhem, atë ka dhim dhe njëherë si së një të ndrejsh zemrën. Sa namazët kanë hikë në gjami, edhe ti pi qaj rahat. Kjo dhe zërë është problema, alama problem se ti nuk i te nike dhimt. A vetura pak thu, minjani dhe thot, ej, s'ka në regull, qoj e ndreqe vla. Telefoni pak i gërrishet dritarja, edhe gjami i thot njës, a s'muj me majtë në kështu. Apo, kujdesimi për petë këtë dhe zërë, qëfar, tjenë të paqëta. Për këpucë njërzit kujdesimi, apo, ka njërzit vezvese dhe rinë dhe rinë dhe zërë, mi, gjdo dit i pshinë, apo, kemi përme njërzit për smut me pare. E ma dorën gjep qështu. Mos t'i hikin. Po s'hikin ato, dhe. A ke majtë njëra dorën zemër, dhe thonë, kjo zemër e smuta. Qysh i delë Allahu Gjelluala? A dhe zërë, kjo zemër, e cila nuk duron dë vërtetën, dhe nuk punon me dë vërtetën, i bën kaj me gjëzje, ka qujtë të smudë, dhe thot që i khulisam të mije, kretë kjo logaritë të smuje, andaj a i cili ta kalzon një pun, i thue në ke shnosh. Në njëse përdorim, shnosh e valla. Shnosh e në kuptimin e largimit të sigletit. Pas të i thot, فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه ثوت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثوت زمرة سموهت ذفدس مونت مو سمو هذا مونت ما مفديك هذا ثوت زمرة كا فديكة سموندية يت شرم sikur që e ka trupi. Jetë, shëndet, shërim, smundje. Këto këto vëzërgjendje e kaplojnë edhe zemrën. Këto e kaplojnë edhe zemrën, pastaj ka folur Sheikhul Islam Timia se cilat janë sebepët me të cilat, sebepët me të cilat te kalohet kriza e zemrës. Tani vëzër, do të flasim për një temë, sabër edhe pak. Ibn Qayyim al-Juzeyri vëzër kur ka folur për smundjet, e ka përmend se çka e shkakton një telash e cilat na po jetojnë në krizën e sotshme. Sot në bëhë vëzërë së folë për krizë furnizimi. I ka njës njëzit s'ka me pas zëjtin vaj, s'ka me pas buk, kena me dek. Epo? Po ku është e në fak? Epo? Mu konë me iman. Ki siklet vëzërë, qka ti ndodhë me njërzit? Mu tut njërzit që shtu për Allahun dhe mu tut për zemrat e tyre. Qfar njërzit do të ishin? Mu tut aj për vajnë. Mu tut aj për si ti tutut për milin e vetë. Aja ba nga ilën nipit, thot, këto nipë, valla, Allah, jadë është hajrin. Por kështë e marë zemrën tane, duka kalbë zemrëa, ti aman nipit, me pas babgjëshiot galën tane, ti kursin kështë dalë. Por Allah i ka caktu se vejpët. E i bënka i me lëgjëzi, jë lezër, në librën e ti, e Zedul Maad, flet, qëfar, thot, shka i shkakton së mundjet në tërsi në këtë globë. Në librën e ti, Zedul Maad, vëllimi 4, qëfar, thot, i bënka i me lëgjëzi, thot, shumica e së mundjeve dhe defekteve dhe çrregullimeve të përgjithshme që ai kapin krejt, thot, janë mbetje e azabeve me të cilat janë shkatruar popujt e kaluar. Në to më e fundit korona, apo e më herët e tuberkulozi, e smundjet ndryshme, e këto smundje që ekzistojnë, i thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, to janë mbetje e ndryshkimeve të Allahut më herët. Çfarë thot? Thumma baqiyat minha baqiyya mursadetun li men bakjet alehi bakjetu min a'malihim. Thot dhe kam met pja ti ndëshkimit, ndëshkim i pjesëshëm për ata njerëzit që kanë met me smujet e atyre njerëzit që kanë ndëshkue me atë ndëshkime. Aja thirëzona, pi popullit Nuhit, kër e ka shkatru Allahu, mas e ka përmbys tokën, a i që regullim i dunjajës, ka shkaktu smuje. Pi asaj smuje, ka met diçka. Allah, pisesaj smundje, jep leje shpesh mu shpërhapa jo të njërzit pse se i banë në vebra që i ka po popullin Nuhit. E kuptohet? Njërën i thot, a mu ju në mu smu me smundjen e popullit të Hudit, të Lutit? Po. Dhe për ta ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hakemen, hukmen, qistan, wa qadaen, adla. Thot i bën Qayyim al-Juzeyri, gjykimi drejt ha, dhe prerje e drejt. Si ka po zullon? A ke bo vepër në popullit Lutit, e mërë ndëshkimin e popullit të Lutit, mirë po, Allah e ka mëshiru umetin e Muhammedi s.a.s. Si shërënjohës krejt, është pak i prek me smundje, pak i prek me smundje. Tho dhe për këta ka ardhë hadithi për nga mberi s.a.s. ku ka thonë a.s. për smundjen e taunit, tauni është ajo murtaja që në ka përlemru për nga mberi a.s. ka thonë a.s. innehu bakijet u rizin au adhabin ursile alabeni Israel. Ka thonë, kjo është mbetja e ligësis apo azabi i cili ju ka ra në qafë vive të Israilit. Pra shumë dëshkime dhe që neve na vinë sot janë që popujt me herët i ka shkatrua jo komplet. Pse neve s'na shkatruan komplet? Për shkak garancave që ja ka thonë umetit Muhammedit a.s. E pse ne vjen me dosë caktume? Se në të bove për në atyrë. Pra Allah u shka na thonë vëzërën e smuje? Shikoni, kështë ju i një të bove vepër në popullit nui, du të mi shkatrua. Por unë e kom pengu pi juve shkatrimin e përgjithshëm për shkak të Muhamedit a.s. E po ta qoj pak me të kap era sa ta kuptoj se dvjen vakti dhe tije. Likulli e gjelin kitab, për çdo popull ka libër edhe datë. Zvem para datës. Ama ku të vene data, vajhali për zulum qarët. Andaj dhe zëso njerëzit i gëzohen zulumit, i gëzohen kuvetit në batil. Ama kur të kape Allahu, na mës të harone. So njerëzit vëzë e kanë haru koronën. E kanë haru se një ditë së ndilë këtë dera. E ka haru se njerëzit vdisshin. E tash fryët, apo? Mirë pa Allahu që është, e ka kudretin e madhë. Ka mundësi mas një qënë gjete prapë, apo? Andaj dhe zdu të jarojna ndëshkimit Allahu të bare kjo e tjala. Pas e thot i bën kajim, el gjëvzije. Dë gjore këta, vëzër. Thot, Allahu Gjeli Gjelaluhu i ka bërë veprat e mira dhe veprat e këqia gjurmëlënse në dunja. I këtida e labud dëmin gjurmë që vinë së mund është mi hikë. Qishtë punoj njërzit dhe zërë, qashtu kanë mi pa gjurmët. Sa gjunajat ju ba Allahu në tokë? Njani thot, a ka mu shpërnda kjo lufta në Ukrajina, s'ka mu shpërnda? Qa në intereson, mund mu shpërnda? Po qka nëse shpërnda? Po vallaj me e shkatrua Allahu tasht, në moment, këtë dunjajën, s'është diçka e madhe? Se na e meritojnë, Allahu. Na Allahu nuk e ngojna, pos si përfacisht. A ba, zemë thonë, pa, edhe na. Po foli për musliman, mos flasim për ata që si kushtojnë Allahu të rëndësi. Për musliman, na, sa i kushtojnë Allahu të rëndësi? Na, si që pranën e të vërtetën? Na, se emi të gasim për Allahu në Gjeli Gjelalu? E dim si së li pineve. Thot i bën ka ime gjëzije, veprat e njerëzve janë, farë, gjurë më qka, i shka këtën Allahu gjitha prej të mirave dhe prej të këqijave. Pas e thot, veprat e tyre janë shkak për shi apo pengim nga shiju. Veprat e tyre janë që të kemë begati apo të pengohet begatia. Veprat e tyre janë që të hip zulumqarim në qaf apo të banë Allahu gjitha popullin bi zulumqarim. Njën i thot, pse këto zulumqar po kanë shumë kuvet? E kanë shtidu në ndonjojën dorë. A di pse o dhe zë? Sepse ne nuk lidhemi me ata i cili mundet me një bahu me e shkatrua zulumqarim. Sikur që e ka përmet Ibni Gjozi rasin një njërit i cili ka shkue të dosti vet, edhe ai dosti e ka posë një qenë zagar të dera, edhe ja ka njështu ushti me zagarim. Ho në donë, ho këtonë, a bo, Ibni Gjozi shka thot, i mesmi shka thot, e thirë zot njën, hecbe hek ma këtë zagar. E dhe zër shembul Allah dhe shma i lartë. Kur shlohën zagar të i thua Allah, largoj këtë zagar. E Allahu Gjellaja ka largu Muhammed s.a.s. Allahu këtë zagar për para. Këtë qëndja ka largu për para. Pse? Sepse ka thënë Allahu, Bismillah. A dhe pengamberi a.s. dhe luft kur dilë të qërë, të fardhën dhe, Bismillah e gjullu asul, me emën Allahu të ne, bëj lëvizin luft. Me emën Allahu, pse? E ka morë për e mësëm do pluhën, luftën e Bedrit. Do pluhën edhe, zalë. Edhe pik ne, me kilometra ande, edhe e ka gjujtë. Aba? Edhe ka thonë Bismillah, shahet il ugju, u shumtofshin ftyrat, apo janë shumtuar ftyrat e pagatë. Edhe jo ka gjujtë Allahun si, thotë Allahu gjerë në surën e lënfal, wa ma ramejte, idh ramejte, walakin Allah rame. Ti nuk gjujte, kur gjujte, pa Allah i gjujti. Shkër në këta jetëzë, kur anë e shumë i gjithëqëm, ti nuk gjujte, kur gjujte, pa Allah i gjujti. E ka mohu, e ka pohu, prapë e ka këthite Allah. Ti nuk gjujte, qka të përnë ti nuk gjujte? Ti smujte me mërinje plunin atje, kur e shlove plunin, e naja gjujtën plunin. O dhe zë kur donë Allah u gjiluala një bakterje, ta merë pinkin, ta shlontin sin. Aba, andaj Allah u gjithë në surën Jasin, qka e naja lezojnë atë dekmive, atë shë du të belezu për gjallët, Allahu gjithë qëfar e ka përmen? Ka përmen rastin kër pengamberi a.s. ka dalë për shpijës vetë, apo? Ka dalë për shpijës vetë, janë konë të pritë në thikë me vrahë dhe zërë. Ja? Vë gjë alna min bejnihim sedden, vë min khalfihim sedden, fë eghshejnahum. Dhe dhe Allahu gjithë luala, mes ti dhe atinve, në avnum pengesa. Ka ka përci që anena. Ata të pritë. Të pritë dalë Muhammed a.s. Kur ka qëllë sabaj, e kanë po Aliju. Ka thon, aso kon mrena Muhamedit sa? Ka thon po ka dal. Po ka dalve? Ka dera. Ka çikë der? Ka çikë der? E si se pat? E Allahu e regjistron surën Yasin. Wallahi kur Allahu don, sigur kancerin më thon, dietar thon, mjek të ka përcën për ditë kanceri, nëse Allahu trun. Kush del ai që mund me ka përci Allahun. Mirë, nëse Allahu e tërheq mbrojtjen. Andaj tha Ibn Abbasit radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja gulam, o djal, ruaj Allahun, Allahu trun tije. Ruaj Allahun, Allahu trun tije. Mu mbledh këtë incant me të bë dam, pa e shkrujt Allahu së në bëjnë dam. Pa e shkrujt Allahu së në bëjnë dam. Dhe mu mledh këtë njërës me të bëjnë dobi. Pa e shkrujt Allahu së në bëjnë dobi. Na vetë që prapë këthemi të korona. Sa miliarderi o dhe zë ka dek. Sa milioneri ka vdek. Ma halë tonë. A i doktori thotë, zban pare, zban tu fajde kur gjatë parja jote. Me gjithë se kemi të gjatë, dhe zërë, kjo është fundi i emrave të cëtë të kemi morë në këtë varë. Në lusë me Allahun të bare kjo e tjela, që Allahun të shëronë zemrat tona, nga kufri, nga nifaku, nga zilija, nga gjithë smundje se eranon zemrën tonë. Në lusë me Allahun të bare kjo e tjela, që Allahun gjele gjelalu, na mundëson që gjithë mund të mësojnë emrat Allahun të bare kjo e tjela. E lusë me Allahun gjele gjelalu, që Allahun të bare kjo e tjela, na mundëson që të mërinë në Ramazanin, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusë me Allahun të bare kjo e tjela, që Zotë i unë gjele gjelalu, musliman, kudi që në Allahun të ndihman, fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, të burgosër, Allahun të ndihman, e ata që pasarika për musliman, Allahun të iman bujar dhe fisnik. E lusë me Allahun të bare kjo e tjela, që Zotë i unë gjele gjelalu, na mundëson me jetu e tanë jetën në hijen e emrë dhe cisive të Zotit. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.